NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de Israëlische inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad is volgens een arts buiten het ziekenhuis geschoten. Tegen persbureau Reuters zegt hij dat hij mensen in het ziekenhuis heeft opgedragen bij de ramen weg te blijven. Er zijn geen berichten over gevechten in het ziekenhuis. Maar relatief weinig mensen weten dat het HPV-virus mond-keelholtekanker kan veroorzaken, blijkt uit een promotieonderzoek van een arts van het Maastricht UMC. 1 op de 3 mensen kent het HPV-virus als veroorzaker van baarmoederhalskanker, maar een veel kleiner deel weet dat het ook mond-keelholtekanker kan veroorzaken. Een grote groep internationale beleggers roept de 50 grootste beursgenoteerde chemische bedrijven op te stoppen met de productie van PFAS. Ze noemen dat in een brief het nieuwe asbest. En het is de laatste dag dat mensen het stapopleidingsbudget kunnen aanvragen. Over een half uur gaat het loket voor de laatste keer open. Het is een bedrag van maximaal 1000 euro voor scholing en cursussen. Net als bij de vorige ronde is er 10 miljoen euro beschikbaar voor erkende opleidingen. Dus niet meer voor bijvoorbeeld een cursus snel rijk worden. Het weer, vooral in het Noordoosten, nog buien. Vanmiddag wordt het vaker droog en breekt de zon af en toe door bij ongeveer 12 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits komt tot een einde. Toch zijn er nog 3 files te melden, allemaal met een oorzaak. De A27 bijvoorbeeld, Almere richting Utrecht. Bij Bilthoven een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Vertraging is ongeveer een kwartiertje. Ook nog bergingswerkzaamheden zijn bezig op de A50, Os richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckersweijer heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu nog 2 rijstroken dicht. Vertraging is 30 minuten vanaf Sint-Oederode. Dan nog een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch richting Zeeland. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartiertje extra, omdat er 1 rijstrook dicht is. En tot slot ook nog naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Er is een boom op het spoor terechtgekomen. Waarschijnlijk gaan de eerste treinen pas weer rijden rond een uurtje of 11. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 15 november en vandaag... De Spraakmaker. Is Suzanne Blankhart, is oud-ambassadeur in onder meer Egypte en Soedan. En zette zich haar hele carrière in voor de rechten van vrouwen en kinderen. En wil ook nu benadrukken hoe belangrijk perspectief is voor kinderen in oorlogen, zoals bijvoorbeeld nu in Gaza. In het Mediaforum. Net als elke woensdag concentreren we ons ook vanochtend weer op de politiek en de ras naderende verkiezingen. Hoe doen de lijsttrekkers het en wie zit in welke flow? En verder... Ja, en met die verkiezingen in aantocht kun je elke dag wel naar een debat of een interview met een politicus kijken. Voor de woorden is natuurlijk veel aandacht. Voor de gebaren en de gezichtsuitdrukking, mimiek hebben we het dan over, is er minder aandacht voor. En dat gaan we zo meteen veranderen met een expert non-verbale communicatie. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Die gaat over Schiphol. Het opschorten van de krimp van Schiphol is een zwaktebod. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is lastig om te slapen, omdat ze ook 's nachts komen en heel vroeg al. De vluchten moest drastisch omlaag om aan de geluidsnormen te voldoen, die al jaren werden overschreden. Maar nu komt het kabinet daar toch op terug. De bewoners zijn blij gemaakt met een dode mus, blijkbaar weer. Dat het demissionaire kabinet de krimp opschort naar kritiek van de VS en de EU voelt als een klap in het gezicht van omwonenden. Het is eigenlijk een uitzichtloze situatie voor ons. Snap je dat omwonenden daar boos en teleurgesteld over zijn? Totaal. Ja, Mark Harber stond er ook wel een beetje moeilijk bij toen hij de boodschap moest verkondigen. Erg prettig voelde hij zich niet. Maar goed, feit is dat dus die krimp voorlopig wordt opgeschort van Schiphol. En de vraag is dat nou een zwaktebod of is het eigenlijk logisch, ook gezien internationale verdragen, dat dit nu gebeurt? Mevrouw Blankhart, welkom. Fijn dat u er bent. Als oud-ambassadeur, ja, dat roept wel meteen een beetje de vraag op. Heeft u dan enig idee hoe dat gaat? Want we horen dat de VS wat druk heeft uitgeoefend, omdat een van de luchtvaartmaatschappijen daar slot zou verliezen op Schiphol. Komt een Nederlandse ambassade op zo'n moment ook in beweging? Of speelt die een rol? Ja, ik zou het wel denken. Hè, ja? Op dat moment, of al eerder, want het was natuurlijk eerder, horen we al die geluiden. Mm-hmm. Dat dan een ambassade en daarvoor zelfs al contact hebben. Dat bepaalde vliegmaatschappijen in Amerika al contact zoeken zelfs met de ambassade om hun standpunt. Dat is toch natuurlijk wel een belangrijk kanaal. En dat daar in Washington op de ambassade ook heel goed uitgezocht wordt. Hoe zit dat? Wie? Waar? Hè, en daar zeker advies over zal geven. Daarvoor zijn we ook als ambassade. Ja, ja. Dus die luchtvaartmaatschappijen richten zich dan tot de ambassade? Zou kunnen. Die hebben natuurlijk ook hele directe contacten met via KLM gaat dat natuurlijk ook. Maar dit zijn ook natuurlijk de internationale verdragen. Luchtverdragen lopen ook voor een deel via de ambassade. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die daar een belangrijke adviserende en meeluisterende rol hebben. Ja, precies. Gehad. Want ik zie dat dan zo vorm in dat vanuit de ambassade wel richting Den Haag de melding gaat van ze zijn niet heel erg blij in Amerika met deze plannen. Moeten we even rekening mee houden? Precies, of hoe gaan we daarmee om? Ja. In ieder geval. Ja. Nou, er wordt op de manier mee omgegaan wat we nu hebben gehoord. En de vraag is of Amerika daar nou heel bepalend in is geweest. Canada speelde ook een rol en met name de Europese Commissie. We zullen het daar zo meteen uitgebreider over gaan hebben. Voor het Mediaforum is hier alvast politiek journalist Leonard Ornstein. Goedemorgen, Leonard. Vind je het opmerkelijk dat een demissionair kabinet een beslissing als deze neemt? Ja, ik vind het apart, misschien wel bizar, dat die minister dat zo vlak voor de verkiezingen ook trouwens nog aan ons mededeelt. Schiphol is natuurlijk echt politiek. Het is niet alleen voor de omwonenden, maar ook klimaat. Mm-hmm. Dus hij neemt daar ook wel duidelijk stelling. Dit had veel beter geweest als een nieuw kabinet die het op zijn bordje had gekregen en die druk uit Amerika en de EU even had weerstaan. Maar dus, Leonard, sorry dat je onderbreekt, maar de vraag is natuurlijk of je dan op tijd bent. Want dit gaat natuurlijk best om een snel aantal vluchten wat naar beneden zou gaan. En dat wordt natuurlijk nu on hold gezet. Ja, dat weet ik. Maar er zijn aan de andere kant ook een heleboel mensen die er heel veel bezwaren tegen hebben. Mm-hmm. Ook uit de klimaatbeweging. En het is echt wel een issue. En ik zou me niet verbazen als dit de komende dagen ook in de campagne nog wel naar boven komt. Had u dit niet even een aantal weken of maanden uit kunnen stellen? Want het lijkt er toch wel op dat hij inderdaad erg zwicht nu voor de druk van Europa. En Amerika, en zoals je net al zelf zei, hij keek er een beetje besmuikt naar. Ja. Van oeh, dit moet ik nu bekendmaken. En wat ik nog wil zeggen, niet sterk dat hij dit niet een paar maanden eerder die berichten hebben. We hebben dus de diplomaten, we hebben de politici, we hebben de lobbyisten. Dus dit heeft hij waarschijnlijk al lang geweten. En als het me wel bijstaat, is er al eerder door bijvoorbeeld de KLM voor gelobbyd. Dus hij had ook veel eerder dat besluit moeten nemen. En politiek, dat in de Tweede Kamer moeten afkaarten. Nou ja, er zijn natuurlijk rechtszaken om geweest waarbij er Schiphol gelijk kreeg, daarna de overheid gelijk kreeg. Dat ligt nu bij de Hoge Raad. Dat wil Harbers nu ook afwachten. Dus ze spelen heel veel verschillende procedures eigenlijk tegelijk. Maar internationaal speelt nu ook mee dat het anders ook problematisch zou kunnen gaan worden. Of je daar als bewoner iets mee van doen wil hebben, dat is de vraag. Michiel van Pareren, goedemorgen. Goedemorgen. U woont in Burgerveen, dus een route vanuit de Kaagbaan vliegt daar overheen. Ja, goed. U was onaangenaam verrast gisteren met het nieuws? Ja, natuurlijk. En ik weet niet eigenlijk, wat is er nou erger? Dat de VVD-minister zijn huiswerk niet heeft gedaan. Hè? Europa fluit hem nu terug. Of dat de Amerikanen over onze lucht en gezondheid mogen bepalen. Want dat is hoe het voelt voor u. Dat zo voelt het, ja. Ons is iets beloofd en het wordt teruggedraaid. Ja, en als dan wordt gezegd, misschien dat die belofte iets te voorbarig is geweest. Ja, te voorbarig. Ik vind het niet. Er wordt nu al zo lang gestreden door omwonenden voor betere omstandigheden. En daarbij, ik maak me ook zorgen om het klimaat. Dat werd net al genoemd. En alles bij elkaar is het toch veel te groot geworden. Ja. Er wordt toch veel te veel gevlogen boven ons land. En buiten dat is uw gevoel nu eigenlijk van hoe kan het zijn dat er wordt continu gezegd, we luisteren naar de omwonenden. En dan wordt er in Amerika gezegd, ho, we willen het niet. En dan wordt het tegengehouden. Dat is het gevoel wat het bij u oproept. Dat was het eerste gevoel en dat is nog niet weggenomen. Nee. Overigens is er wel gezegd door een KLM ook van we proberen die vluchten tussen middernacht en tussen 6 uur zoveel mogelijk te verplaatsen. En als er 's nachts gevlogen wordt, dan worden die meest stille vliegtuigen in ieder geval ingezet. Is dat een schrale troost? Ja, wat betekent het woord van KLM tegenwoordig nog? Ik heb daar weinig vertrouwen in. En die stillere vliegtuigen, daar worden we ook van wakker. Een timmerman mag 's nachts zijn huis bouwen. Dus waarom wordt er nog wel gevlogen boven ons land? Ja. 'S nachts. Ja. Want dat is iets van 30% geluidsreductie, hè? Die stillere vliegtuigen, die nieuwe. Maar ze zeggen zelfs 50%. Maar okay. 50% op papier klinkt heel veel. Mm-hmm. Hè? Maar het is maar 3 decibel. Dat is waar het neerkomt. En 3 decibel, dat is geen verschil van dag en nacht. Nee. En zeker niet 's nachts, daar word je gewoon nog steeds wakker van. Je wordt er nog steeds wakker van, ja. Ja. En nu, is het dan, want er loopt natuurlijk ook nog een procedure bij de Hoge Raad, is het gewoon als omwonenden dat soort procedures afwachten? Of worden er nog stappen ondernomen? Nou ja, ik kan niks anders zeggen. Ik steun de RBC-rechtszaak. Hè, dus die komt op voor de mensenrechten eigenlijk rond Schiphol. Mm-hmm. En ik heb niet het gevoel dat ik nog meer kan doen. Natuurlijk volgende week groen stemmen. Hè, dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar ik heb niet het idee dat de politiek ons gaat beschermen. Nee, dat is wat Leonard Ornstein net zei. Van dit zou ook nog wel eens een rol kunnen gaan spelen in de verkiezingen. En dat doet het voor u zeker, als ik het zo hoor. Ja. Zeker. Dank u wel, meneer Van Pareren. En sterkte ermee. Dank. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU in Delft. Meneer Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt nu gesproken dat die krimp in strijd is met verdragen. Dus dat de VS heeft gezegd, we willen het niet hebben. Want bijvoorbeeld een Jet Air zou de slot verliezen. Die zou niet meer gebruik kunnen maken van Schiphol. En de Europese Commissie heeft gezegd dat Nederland eerst de internationale procedures zou moeten doorlopen voordat het aantal vluchten omlaag gaat. Hoe zit dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, hoe zit dat? Dat is een vrij complex verhaal, maar ik ga het proberen uit te leggen. Het is zo, in principe mag je besluiten om een luchthaven te laten krimpen. Dat is wereldwijd echt heel uniek. Op geen enkele andere plek in de wereld wordt nu gesproken over het krimp van een grote luchthaven. Maar dat mag. Maar dan zegt de EU-wetgeving wel, ja, dan moet je wel eerst uitzoeken of het echt niks anders is om dat voor elkaar te krijgen. Om die overlast, want daar gaat het dan om die overlast te verminderen. En alleen als echt alle andere middelen zijn uitgeput, dan mag je gaan krimpen met de luchthaven. Okay. En dat heet een balanced approach procedure. Mm-hmm. En de minister had eigenlijk gedacht, nou, dat doe ik eventjes. Nou, dat duurde gewoon wat langer. Die procedure loopt nu, dat weten we als het goed is. Begin volgend jaar van of de EU dat goed vindt. De EU hoeft geen toestemming te geven. Die moet alleen maar zeggen, is de procedure goed doorlopen? En daarna kan de minister een krimpbesluit nemen. Dus dat komt sowieso, dat proces loopt sowieso door. Maar de minister had eigenlijk gedacht, ja, ik kan het sneller doen. Nou, dat ging dus niet. En toen heeft hij dus gezegd van ja, maar dan ga ik met een experimenteerregeling volgend jaar al de eerste stap zetten. Dat was de eerste stap van 500.000 bewegingen naar 460.000 bewegingen. Nou, en dat sneuvelt nu dus. Daarvan zeggen de Amerikanen, ja, we hebben een luchtvaartverdrag met de EU. Mm-hmm. En de EU zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar je moet gewoon de Europese wet volgen. En zo niet, gaan we gewoon ingrijpen. Ja. Dus de minister wat dat betreft gewoon teruggefloten. Eigenlijk heeft hij een beetje hoog spel gespeeld. Hij heeft gedacht, ik zorg wel dat die procedure afgerond is en dan kan het. Ja, en hij hoopte met die experimenteerregeling te kunnen beginnen. Nou, dat leek in eerste instantie niet te lukken. Want in eerste instantie kreeg hij ongelijk van de rechter. In hoger beroep kreeg hij wel gelijk van de rechter. Nou, het is nu in cassatie. Maar daar weten we pas in het tweede kwartaal van volgend jaar een antwoord op. En dan is het zomerseizoen al begonnen. Dus ja, de minister zit nu echt klem. Ja, ja, want als je dan kijkt, strikt genomen, je kunt als Nederland beslissen dat er minder vliegtuigen landen op Schiphol. En dat dan ook consequenties heeft voor KLM. Want dat is wat Amerika heeft gezegd. Hè? Dan is KLM misschien ook niet meer welkom op alle vliegvelden in Amerika. Ja. Je kunt zeggen, ja, dat is dan maar zo. Nou, dat kan inderdaad. De Amerikanen hebben heel duidelijk van tevoren al gewaarschuwd. En op 2 november heeft de zogenaamde onafhankelijke slotcoördinator alle slots beschikbaar gesteld. En toen bleek dus dat minder slot voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen waren. Mm-hmm. En nog dezelfde dag is de Amerikaanse overheid al begonnen met tegenmaatregelen. Die zijn wat dat betreft niet kinderachtig. Nee. Dus die voegen ook de daad bij het woord. Is het dan heel gek als er bewoners het idee hebben worden gechanteerd door Amerika op deze manier? Nou ja, het wekt op zijn minst de indruk. Maar ik vind het eigenlijk een krachtiger signaal dat nu ook de EU gezegd heeft, u moet eerst de Europese wetten volgen, anders gaan we gewoon ingrijpen. Dat lijkt een beetje op wat de EU doet bij Polen en Hongarije, als ze de rechtsstaat om zee proberen te helpen. Ja. Ik vind dat wel heel, heel serieus nu, eerlijk gezegd. Ja, dus in die zin heeft dit kabinet het niet handig aangepakt door dingen al te beloven, nou ja, en in gang zijn te zetten. Nou, ze hebben natuurlijk wel hun best gedaan om te zeggen of we snel de eerste stap kunnen zetten. Maar dat is dus nu gewoon toch blijkbaar mislukt, helaas. Wat betekent het economisch gezien eigenlijk voor Nederland en voor de KLM als het zou gaan om aantallen vliegtuigen die niet meer op Amerika kunnen landen? Nou, dat grijpt best behoorlijk in. Als je dat ziet, de KLM-businessmodel is eigenlijk gebaseerd op dat we de verbinding met de rest van de wereld willen maken. Ook de grote afstanden over de Atlantische Oceaan heen. Maar we hebben natuurlijk niet genoeg inwoners om veel vluchten te vullen. En toen heeft Albert Plesman, de oprichter van KLM, ooit bedacht, nou, als ik nou passagiers vanuit heel Europa naar Schiphol haal, dan kan ik wel die grote vliegtuigen vullen en wel ook mijn Nederlandse klanten die vlucht over de oceaan aanbieden. En dat betekent dus als daar een aantal vluchten uit gaan vallen, ja, dan gaat dat dus niet meer door. Dat grijpt rechtstreeks in de inkomsten van KLM. Maar het grijpt ook in op de Europese vloot die al die vluchten naar Schiphol uitvoeren. Dus het grijpt best wel hard in als dit door zou gaan. Dus KLM, ik kan me voorstellen dat ze hier niet blij mee zijn. Nee. En als je het dan breder pakt bij luchtvaartmaatschappijen, want als ik begreep dat er dan bijvoorbeeld 3% minder gevlogen mag worden op Schiphol, en dat zou dan voor een Air France KLM 5700 vluchten op jaarbasis minder zijn vanaf Schiphol. Is dat heel veel of valt dat mee? Nou ja, dat valt aan zich op het grote totaal natuurlijk wel mee. En omwonenden gaan die 3% ook niet merken waarschijnlijk. Ook al zijn het dan misschien stillere vliegtuigen, je hoort pas een verschil als het verschil echt veel groter is. Maar als je dat gewoon die Amerikaanse vluchten of die transatlantische vluchten meeneemt, ja, dan ga je dus zowel op de transatlantische route als op de Europese routes ga je effecten zien. En dan wordt het effect groter. Toch horen we heel vaak, is toch het verhaal van de hub die Schiphol heeft, eigenlijk hebben wij daar niet zo heel veel aan. Wij verdienen daar als Nederland niet heel veel aan. Puur die overstapfunctie, aan zeg maar. Aan die overstapfunctie verdienen we inderdaad niet veel aan. Maar dat is natuurlijk wel hetgene wat ons de mogelijkheid heeft gegeven om verbonden te zijn met de rest van de wereld. Om die grote vliegtuigen die dan de oceaan overgaan te kunnen vullen. Is dat belangrijk? Ja, dat is maar helemaal een vraag die je op heel veel manieren kan beantwoorden. Wat er ook gebeurt is dat er heel veel vluchten naar Londen zijn bijvoorbeeld. Ja, voegen die nou nog veel toe? Die voegen waarschijnlijk wat minder toe. Dus ik denk dat je echt moet gaan kijken naar van waar zit nou de echte hinder en hoe kunnen we nou die hinder verminderen zonder per se die belangrijke verbindingsfunctie met de rest van de wereld te verliezen. Ja, want dat denk ik als het consequenties heeft voor luchtvaartmaatschappijen. Uiteindelijk is volgens mij het doel dat er sowieso minder gevlogen gaat worden. Dus dat het een keer pijn gaat doen. Dat mogen toch duidelijk zijn. Ja. Schiphol zelf is hier ook niet blij mee. Die zegt, we willen gewoon echt meer in balans komen met onze omgeving. Als je gewoon letterlijk iedere nacht wakker wordt, dan word je gewoon ziek van. En dat kun je natuurlijk niet oneindig lang volhouden. En je kan wel zeggen, ja, maar je wist dat Schiphol er lag. Maar ja, mensen moeten ook werken. En die willen ook gewoon werken waar werk is. Dus ja, dit is een heel complex probleem. Het probleem is een beetje, eigenlijk alle partijen hebben gelijk. KLM zegt, wij worden nu aangepakt en wij doen al ons best. Wij kopen heel veel stille nieuwe vliegtuigen. Dat is helemaal waar. Omwonenden zeggen ook, ja, wij merken daar niks van. Ook dat is helemaal waar. Dus ja, het is echt een heel lastig probleem. Ja. Nou ja, en ondertussen ligt het nu nog bij de Hoge Raad en moet dus ook de Europese richtlijnen worden gevolgd. Dank voor je uitleg, Joris Melkert. Suzanne Mieke, goedemorgen. Goedemorgen. U bent het eens met die stelling dat het opschorten een zwaktebod is? Volgens mij vindt u zwaktebod dan nog zwak uitgedrukt, of niet? Ja, absoluut. Ja, ik ben hier echt verbaasd over. En met de uitleg die je net hoort, dan kan het zijn dat je er niet blij mee bent. Maar heb je er dan in ieder geval, begrijp je het? Ik krijg de indruk dat het inderdaad misschien te snel gegaan is. De beslissing vanuit de minister. Mm-hmm. Begrijp ik dat goed? Ja. Het is al zo dat wij wonen in de omgeving van Schiphol, in het Groene Hart. Mm-hmm. Daar is heel veel natuur. Daarom zijn we hier ook komen wonen. Maar het is de laatste jaren ontzettend toegenomen, het lawaai. En naast het lawaai heb je natuurlijk ook nog eens de ontzettende uitstoot van stikstof, kerosine. En dat stoot Schiphol per jaar, ik geloof, 3,6 miljoen kilogram uit van de stikstof. En dat is hoger dan de aanbevolen Europese norm. Dat alleen al is volgens mij al heel schandalig. En dat er ook niet geluisterd wordt naar bewoners. En volgens mij was er ook een eerdere inbreng van iemand die over rechtszaken loopt. Ja. Ja. Ik heb niet het hele verhaal gehoord, dus ik val er nu een beetje middenin. Ik zat in de auto, dus ik kwam hier naartoe. Maar het gaat u met name om het klimaataspect, waar u zich eigenlijk boos om maakt, van hoe kan dit dan toch weer gebeuren? Uiteraard. En ook de overlast. Dus wij hebben ook overlast, maar ook alle mensen die er last van hebben. En waar ook eigenlijk geen rekening mee wordt gehouden of te weinig. Ja, dat. En heeft u dan ook wel eens het idee van, we schuiven natuurlijk op het aanbod af, maar als we toch met z'n allen minder zouden vliegen, dan wordt de situatie vanzelf anders. Dan is de vraag er niet meer. Ja, het is te goedkoop. Het is te goedkoop. En ik denk dat ook dat mensen zich veel bewuster moeten zijn van wat voor schade het toedoet aan de aarde. Hè? Van 2-3 keer op vakantie per jaar met het vliegtuig. We gaan even shoppen in Madrid. En dat is allemaal best normaal voor heel veel mensen. En hoe kan dat dan in deze tijd waarin klimaat zo op nummer 1 schijnt te staan? En vooral ook bij de politieke partijen nu. En dan denk ik, waar zijn de politieke partijen dan voor Schiphol? Waarom wordt daar geen kritiek op gegeven? He, je hoort, alles moet duurzamer. Isolatie, warmtepompen, windmolen, zonnepanelen, et cetera. Maar waar is Schiphol in dit verhaal? Die mist u zeker. Ik heb het idee dat u bij uw stem er ook rekening mee gaat houden volgende week. Absoluut. Ja. Dank u wel voor uw inbreng. Suzanne Mikke was dat. Ja. Dan ga ik praten met Aswin Nandran. Hij is journalist bij de Volkskrant, gespecialiseerd ook in Schiphol. Goedemorgen. Aswand. Goedemorgen. Is het, want ik moet denken aan wat mevrouw Mieke zegt, is natuurlijk wel een natuurvergunning afgegeven waar ook zoveel om te doen was, omdat Schiphol genoeg boeren eigenlijk had opgekocht met stikstofrechten. En op die manier kregen ze een natuurvergunning, waardoor Van der Wal zei, ja, op zich voldoet het nu wel aan alle procedures. Ja. Wat is de vraag? Nou ja, dat dus Schiphol misschien wel degelijk wordt meegenomen, omdat mevrouw Mieke zegt van ze worden helemaal niet meegenomen. Maar ja, op het moment dat je zo'n natuurvergunning hebt, dan geeft je dat ook weer mogelijkheden. Toch? Of zie ik dat verkeerd? Alles rondom Schiphol zit veel ingewikkelder in elkaar dan. Dus die natuurvergunning heeft hier niet zo heel gek veel mee te maken. Kijk, de context van het besluit dat gisteren voor iedereen, ook iedereen die dit goed volgt, niemand zag dit aankomen, zeer onverwacht. De context hiervan is dat minister Harbers altijd heeft gezegd, ik mag zelf de stap zetten om de luchthaven in mijn eigen land, namelijk Schiphol, te doen krimpen naar 460.000. En de tegenstanders van die krimp hebben altijd gezegd, nee, dat mag u helemaal niet zelf doen. Er zijn wereldwijd afspraken. En de enige manier om die krimp naar 460.000 te bewerkstelligen is via een lange procedure waarbij uitgebreid naar alle belanghebbenden moet luisteren, waaronder dus de luchtvaartmaatschappijen. En dat hebben ze al die tijd gezegd. En tot voor kort, dat is eigenlijk de grote vraag die nu hierboven hangt. Is tot voor kort heeft Harbers altijd gezegd, ja, ik ben eigenlijk niet zo ongerust voor die druk van die luchtvaartmaatschappijen, voor die druk van de Amerikanen, hè, de Amerikaanse overheid die daar ook heel kritisch op was. Ik maak me daar niet zo druk om. In september sprak ik hem nog en toen zeiden, ja, we weten dat de Amerikanen tegen de krimp zijn, maar we gaan gewoon door. Want de omwonenden die zitten met geluidshinder. Maar is dat niet een beetje naïef dan, om zo te redeneren? Nou, dat zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen dat is naïef. Je kan ook zeggen dat is moedig. Ik bedoel, Schiphol overtreedt al sinds 2014 de geluidsnormen. Dat betekent dat Schiphol al bijna 10 jaar zich niet aan de wet houdt. Je kan ook zeggen, nou, wij vinden het als overheid vinden het belangrijk dat alles wettelijk netjes geregeld is. Ja. Dus nou ja, ik zou het zelf niet naïef noemen. Nee, maar om te zeggen dat hij niet te veel last van Amerika verwachtte. Dat bedoelde ik, of dat niet naïef is geweest. Nou, er zijn grote belangen hiermee gemoeid. Dat is enerzijds dat Harbers zich altijd zorgen heeft gemaakt. Dat omwonenden op een gegeven moment zouden zeggen, ja, dit duurt al bijna 10 jaar. Wij stappen naar de rechter. En dan is er een kans. Ik bedoel, het is onduidelijk hoe groot die kans is. Maar er is gewoon een best reële kans dat de rechter dan zegt, ja, inderdaad, deze omwonenden hebben gelijk. Schiphol houdt zich niet aan de wet. Dus wij dwingen nu Schiphol om te krimpen. En dat kan dan veel sneller. Dat is ook onwenselijk. Ja. Dus de redenering vanuit Den Haag is toen geweest, vorig jaar zomer met de krimp, van nou ja, dat willen we koste wat het kost gaan voorkomen. Okay. En als je dan dus nu kijkt, ja, want die natuurvergunning dat ging dan om stikstof. Hier gaat het nu om geluidsoverlast. En dat is, daar speelt ook nu vanochtend, of rond dit tijdstip begrijp ik, begint er ook weer een rechtszaak. Ja, over 7 minuten doet de rechtbank een uitspraak. Dat gaat over een rechtszaak. Dat is eigenlijk de grote nachtmerrie van minister Harbers eigenlijk. Namelijk een stichting die namens een paar duizend omwonenden de Nederlandse staat voor de rechter daagt. Eigenlijk met de boodschap Schiphol overtreedt de regels. Dus wij eisen dat Schiphol krimpt. Harbers probeert deze groep tegemoet te komen door te zeggen, nou, wij zetten zelf de krimp in. Deze stichting zei, nou, we vertrouwen dat niet helemaal. En het blijkt, dat is het pijnlijke, dat ze toch wel gelijk hebben. Ja, het is een vreemde samenloop van omstandigheden. Want net de dag ervoor maakte de minister bekend dat hij toch koud watervrees heeft gekregen. Hij durft dat gevecht niet aan. En vandaag over een paar minuten doet de rechtbank uitspraak of ze die zaak überhaupt in behandeling gaan nemen. Okay. Nou, dat wordt extra spannend dan. Nog interessanter. Jij volgt dat, Arjan. Dank je wel voor nu, voor je uitleg. Nicky Niklaus, goedemorgen. Goedemorgen, Nicky Niklaus. Ik woon in Gerikhof, dat is Amsterdam Zuidoost, bij Almelmeer. Ja. Ik woon al 41 jaar. Wij hebben echt ontzettend veel last van Schiphol. En het erg is, toen ik nog in mijn werkzame leven was, moest 's ochtends altijd om 5:30 beginnen. Dan had je de hele nacht die vliegtuigen boven je hoofd. En dan ging ik 's ochtends bellen naar de klachtenlijn van Schiphol. Ja. En dan belde ik vanuit 1103. En er konden 1000 mensen bellen uit 1103. Maar dat werd als 1 klacht beschouwd. Oh, ja. Uit postcodegebied nou, dan, hè? Kijk, dan houdt het op, dan hoef je niet meer te bellen. Want nee. Het is gewoon volksverlakkerij. Maar mensen die hier al langer dan 20 jaar wonen, dus in GDA, Gerikhof, die kunnen van leefbaar Schiphol en omgeving kunnen ze aanvragen of ze 3-dubbel glas krijgen, wat geluidwinnend is. Nou, een heleboel mensen hebben dat gedaan. Je huis moest goed onderhouden zijn en er perfect uitzien. Dan krijg je toestemming. Nou, die toestemming heb ik ook gekregen. Dus ze hebben de boel opgemeten. Okay. Maar wanneer ze gaan beginnen, dat weet ik niet. Wanneer hebben ze het opgemeten? Nou, bij mij 3-4 maanden geleden, denk ik. Was ook zomer. Ja. Maar als dat er komt, dan maakt het u dan nog uit wat er gebeurt en of er 's nachts wordt gevlogen? Of? Ik heb op de nachtwachtlaan gewoond. Dat zijn die torenvlees langs de ringweg. Dus dan was het ook een teringherrie. Dus je wens, nou, wennen doe je dan ook. U zoekt het gewoon op, meneer Niklaus. Op een gegeven moment denk je, nou, laat maar zitten. Ja, maar ja. Ik hoorde vanmorgen dat geval van Rob Jetten. En dan denk je, die kletst ook weer uit zijn nek. Want Schiphol heeft stikstoftoestanden van de boeren gekocht. Ja. En daarom voldoen ze nu aan alle eisen. Precies. En dat heeft mevrouw Van der Wal toestemming voor gegeven. Dat is die natuurvergunning. Dus het is al 40 jaar gelul en er gebeurt eigenlijk al 40 jaar niks. Nee, in ieder geval niet waar de bewoners op zitten te wachten. Inderdaad. Te weinig, ja. Meneer Niklaus, hartelijk dank. Ik ga ook nog naar June Schram tot slot. Is ook omwonende en belde ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, ik heet June Schram. Maar ik ben het helemaal met de vorige spreker eens. Ik woon in Amstelveen. Ik ben daar geboren en getogen. Ik ben inmiddels 61 jaar. En de mate waarin wij last hebben van Schiphol is verschrikkelijk. We hebben het over nachtvluchten. Als dat er minder worden, dan heb je daar nog weinig aan. Ik werk in het onderwijs. En dat is een baan waarin je op zaterdag of zondag nog wel eens wil uitslapen. Ja. En dat is ook met vliegtuigen die om 6:55 opstijgen niet te doen. Want je bent gewoon wakker. Nee. Maar het is wel een opschorting nu, hè? Dus het is niet dat die krimp helemaal van de baan is. Want Harbers wil het wel degelijk. Alleen, ja, het moet worden opgeschort nu even. Snap ik. Maar ik maak me een beetje zorgen over de eerlijkheid van het hele verhaal. Ik heb namelijk 4-5 jaar geleden contact gehad met een medewerker van Verkeer en Waterstaat, die mij toen al vertelde dat de plannen er waren om binnen afzienbare tijd 10% te krimpen. Dat is 4-5 jaar geleden. Ik ga het nog eventjes precies nakijken, maar dat kon ik nu op mijn werk. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je binnen die tijd nog niet hebt gesproken met vliegtuigmaatschappijen om hier te komen. Dat nu pas duidelijk wordt, geloof ik helemaal niks van. Nee. Los daarvan, we zijn een hubfunctie. 40% zouden er minder vluchten kunnen zijn als we gewoon die hele hubfunctie afschaffen. Ja, daar hebben we het net inderdaad met Melkert over gehad, wat de waarde daarvan is. Ik moet het gaan afronden, mevrouw Schram, maar u geeft in ieder geval aan eerst zien dan geloven, want gezien de teleurstellingen de afgelopen jaren waag ik te betwijfelen of het ervan gaat komen. Dank u wel. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op C-Touch.nl. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Geert Wilders als light versie van zichzelf. Frans Timmermans moet nog even flink aan de bak. Dylan Jezugus ligt op koers en krabbelt Rob Jetten toch nog op. Woensdag is Politiek Dag hier bij Spraakmakers in aanloop naar 22 november. En zometeen maken we de tussenbalans op. Eerst nu het laatste nieuws over de Israëlische inval in het grootste ziekenhuis in Gaza. Hoort daar meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Bij de Israëlische inval in het Al-Shifa ziekenhuis is volgens een arts buiten het ziekenhuis geschoten. Tegen persbureau Reuters zegt hij dat mensen in het ziekenhuis zijn gesommeerd om bij de ramen weg te blijven. Er zijn nog geen berichten over gevechten in het ziekenhuis. Correspondent Nasra Habib Allah vertelt dat het Israëlische leger inderdaad in het gebouw is. Een woordvoerder van het Israëlische leger die bevestigt ook dat ze zich in een specifiek deel van het ziekenhuis bevinden en zegt dat ze daar heel gericht op zoek zijn naar Hamas, want volgens Israël heeft Hamas onder dat ziekenhuis een commandocentrum en daar zouden ze dus ook naar op zoek zijn. Bewijzen ervoor zijn nog niet geleverd. Israël zegt dat er een gerichte operatie dus gaande is in een deel van het ziekenhuis. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat de spoedeisende hulp, de chirurgieafdeling en de kraamafdeling worden uitgekampt. Medisch personeel is ook ondervraagd. De situatie in Al-Shifa is slecht. Stroomwater en voedsel zijn er zo goed als niet meer. Onvoldoende mensen weten dat het HPV-virus mond-keelholtekanker kan veroorzaken. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van een arts van het Maastricht UMC. 1 op de 3 mensen kent het HPV-virus totdat je er baarmoederhalskanker van kan krijgen. Maar slechts 1/3 van die groep weet ook dat het mond-keelholtekanker kan veroorzaken. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook huisartsen nog onvoldoende kennis hebben van het virus. Zo weten ze vaak niet dat HPV vaker bij mannen voorkomt en vooral jonge mensen treft. Een groep beleggers wil een eind aan de productie van PFAS. Volgens de groep is het risico op schadeclaims te groot. Daarom willen ze dat 50 grootste beursgenoteerde bedrijven stoppen met de productie van de stoffen. Die worden gebruikt in onder meer waterafstotende kleding en koekenpannen. Oekraïne scherpt de regels rond hulpgoederen aan omdat veel op de zwarte markt terechtkomt. Begin volgende maand worden de strengere regels van kracht. Veel hulporganisaties stoppen daarom met het vervoer van gedoneerde spullen. GroenLinks PvdA heeft een initiatiefwet geschreven om abortus uit het strafrecht te halen en de regels ervoor in een medische wet te zetten. De Nederlandse Vereniging van Gynaecologen is voor het wetsvoorstel. Ze benadrukken dat vrouwen het recht moeten hebben om een keuze te maken. Tjarda Struik is de nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Gisteravond werd ze geïnstalleerd. Ze is beter bekend als blindfluencer op TikTok. Ze is vrijwel blind en maakt daar filmpjes over. En ze maakte er nooit een geheim van dat ze ooit burgemeester wilde worden. En dat is nu dus gelukt. Bij haar installatie had ze onder alle stoelen in de zaal een blinddoek geplakt. Wil u uitnodigen om even onder uw stoel te voelen? Nou, ik hoor dat het steeds stiller wordt. En daar maak ik uit op dat het een heel aantal van jullie is gelukt. U wordt niet meer afgeleid door wat u ziet, maar u gaat 1 ding net iets meer doen. Dat is luisteren.

Doen we het samen? Stemlijst 23. Stem samen voor Nederland. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ik ga nou niet zeggen, nog een week en dan mogen we naar de stembus. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe de enorme politieke expertise hier aan tafel kijkt naar de hoofdrolspelers in de verkiezingscampagne. Wie gaat er lekker, wie moet nog even flink aan de bak en wie laat het liggen momenteel? We gaan het allemaal bespreken met Rick Rutte. Hij is politiek verslaggever bij NRC. Goedemorgen, Rick. U had al gehoord Leonard Ornstein, hij is politiek journalist. En onze spraakmaker is vanochtend oud-ambassadeur Suzanne Plankaert. We kijken eerst naar wat jullie betreft opvallende momenten waren. Rick, om maar meteen met een lijsttrekker te beginnen. Het interview gisteravond in Nieuwsuur met Geert Wilders, waarin hij, kunnen we even naar luisteren, zijn grootste partijthema een beetje lijkt los te laten. Doen we aan die grote problemen met asiel en immigratie in Nederland? Wat doen we met de bestaanszekerheid? Hoe zorgen we dat mensen weer geld en portemonnee krijgen? Dat heeft nu onze prioriteit. Islam zal nooit uit ons DNA gaan. Maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode. Ja, Rick, andere zaken dus die we van hem gewend zijn. Ja. Is dat ook iets om serieus te nemen? Ja, precies. De islam die nooit uit zijn DNA zou gaan, dat vond ik wel een wonderlijke uitspraak allereerst. Maar er zijn een paar dingen die me hier aan opvallen. Het eerste is eigenlijk dat hij hier zat bij Nieuwsuur. Het is voor het eerst dat hij heeft meegedaan nu, hè? Ja, precies. Ja. In 2021 heeft hij afgezegd. 2017 heeft hij ook afgezegd. Dat was het jaar dat hij ook bij allerlei debatten niet kwam opdagen. En nu is hij overal. Hij zat bij Nieuwsuur. Hij staat vanochtend in de Volkskrant. Hij stond, ik zag hem gisteren, weer gisteren bij nu.nl. En vanavond zit hij bij Vandaag Inside. En dat is echt wel iets opvallends, dat hij zo de media opzoekt. En tweede is dat hij daarbij ook steeds een boodschap heeft. Namelijk dat hij heel, heel, heel graag wil regeren. Ja. Het is echt, Xander van der Wulp die zei het in de podcast vanochtend. Het lijkt erop dat ook die partij een nieuwe lijsttrekker heeft. Namelijk Geert Wilders. De nieuwe Geert Wilders. En volgens mij is het heel belangrijk dat we daar een onderscheid maken. Wat je soms hoort is dat Wilders heel mild is geworden. Daar zit je het zelf trouwens ook niet helemaal mee eens. En ja, eerlijk gezegd, als je naar het verkiezingsprogramma kijkt, dat is nog steeds knetterrechts en knijterhard. Vol met hele harde maatregelen als het gaat over de islam. Ook als het gaat over immigratie. En dat is eigenlijk al jaren zo. Daar verandert heel weinig aan. Maar wat wel verandert is dat je ziet dat hij echt met een charme-offensief bezig is. En Wilders is heel strategisch. Die weet eigenlijk altijd precies wat hij moet doen. Die kan in die studio van Vandaag Inside de volkse gezelligerd uithangen. Maar in de Tweede Kamer is er ook niemand die eigenlijk zo goed als hij weet hoe je de regels precies voor je voordeel kunt inzetten. Ontzettend goede debater. Ja, en dat betekent ook dat hij de regels van de campagne ook goed snapt. Ja. En dat hij heel goed die balans eigenlijk probeert te, ja, dat op dat koord probeert te dansen, waarbij je aan de ene kant jezelf als een flankpartij wil laten zien, die heel erg tegen het establishment ingaat. En tegelijkertijd wil laten zien, ja, maar ik wil ook meedoen. Ja. Sterker nog, dat hoorde hem dus gisteren zeggen. Ik maar wil het ene na de andere concessie. Zit daar het verschil ook niet in? Dat hij eerder heeft hij niet die bereidheid volgens mij getoond om die concessies te doen. Want dan was de islam was ook zijn belangrijkste politieke punt. En nu zegt hij van het, dat is ook nog steeds wel waarom wij er zijn. Maar wel bereid om dat niet als eerste ook daar werk van te gaan maken. Ja, en in die zin moet je natuurlijk ook bedenken dat er nog iets is gebeurd. Namelijk dat bij de VVD Dylan Jezielkus is aangetreden. Die al heel snel heeft gezegd, ja, Mark Rutte wilde nooit met Wilders samenwerken. Ik ben daar wel bereid toe. En die heeft die deur op een kiertje gezet. En als de wiedeweerge heeft Geert Wilders daar zijn voet tussen gezet. Mm-hmm. En je merkt dat sindsdien Jezielkus daar eigenlijk een beetje mee worstelt. Dat ze ook weer heeft geprobeerd afstand te nemen. Dat ze heeft gezegd dat ze met deze Wilders niet wil samenwerken. Omdat ze hem toch weer te radicaal vindt. Terwijl alles wat Wilders sindsdien gedaan heeft, is heel erg die toenadering zoeken. Ja, ik hoor haar echt alleen maar één en dezelfde zin uitspreken de hele tijd. Ik sluit geen enkele stem uit. Waarmee ze niet over een persoon praat, maar geen enkele stem van een van een kiezer, zeg maar. Vind ik ook weer een verschil, het toch? Het is echt een soort tango. En hetzelfde zie je trouwens bij Pieter Omtzigt. Die sluit regeren met de PVV dan wel uit. Maar die zegt, dat doe ik dan vooral vanwege de rechtsstatelijkheid. Er staan zoveel dingen die haak staan op de rechtsstaat en op wat ik voorstel, dat ik eigenlijk niet met die partij wil samenwerken. Wat zijn dan de grootste bezwaren? Een Koranverbod, een moskeeverbod. Ja. Dat zijn van die hele voorname punten uit het programma. En dat zijn nou precies de punten waarvan Wilders nu zegt, ja, maar eigenlijk kan ik dat wel laten varen. Dus wat doet hij? Hij plaatst eigenlijk Jezielkus en Omtzigt voor het blok. Die twee hebben steeds gezegd, dit is ons grootste bezwaar. Daarom kunnen wij niet met Wilders samenwerken. Oké, zegt Wilders dan. Dan laat ik dat varen. En dan kunnen we nu wel gaan regeren. Ja, waarmee heel slim het spel verplaatst. Leonard, zie je het als ook campagne-retoriek? Of wel echt als ik ben tot heel veel bereid deze keer? Het is een hele goede campagne-set van Wilders. Echt in een schaakspel. Hij doet een hele goede openingsset. Want nu moeten de campagne-teams echt met elkaar gaan overleggen. Gaan we opnieuw een soort strijd maken tussen bijvoorbeeld Timmermans en de PVV van Wilders of D66 Jette. Hè. Dat is in het verleden, vorige verkiezingen, Kaag. Weet je nog wel, de laatste avond van het debat heeft Kaag daar heel veel stemmen mee gewonnen. Het is aan de ene kant voor die andere partijen een valkuil om hem zo groot te maken. Aan de andere kant heeft Wilders natuurlijk heel goed gerekend dat hij best een cruciale rol in kan spelen. Maar voor die andere partijen wordt nu cruciaal, ik heb bijvoorbeeld mensen die zeggen, VVD stemmen, daar denk ik serieus over. Maar een VVD met de PVV, de VVD is daar zeer verdeeld over. Net als het CDA bijvoorbeeld in 2010. Dus hij heeft een goede zet gedaan. En nu moeten die andere partijen doen besluiten, gaan ze mee in dit spel? Ja of nee? En voor Timmermans wordt dit bijvoorbeeld een hele interessante. Ik zit net te denken. Ja. Die zou dus kunnen gaan het zo kunnen gaan spelen van stemt u op de VVD, dan stem je daarmee ook op de PVV. Dat is dan iets wat hij qua retoriek zou een beroemde leus uit het verleden. Een stem op Joop of was het geloof ik iets van de PvdA, dat je als je op D66 stemde, dat zei Wiegel, een stem op D66 is een stem op de PvdA. Ja, dat is nu in de andere richting. Ja. Een stem op de VVD is een stem op de PVV. Ja. Overigens, wat iemand zegt hier, het is Geert Milders, is de nieuwe, nieuwe lijsttrekker geworden via de Radio 1 app. Maar iemand anders geeft ook nog aan, wat is er wonderlijk, want jij zei wonderlijke uitspraak dat Wilders het DNA van de islam in zich heeft zitten. Martin begrijpt hem niet helemaal, dus die moet je even toelichten. Nou ja, hij bedoelt daarmee natuurlijk zijn keiharde anti-islam agenda. Ja, dus als je dan zelf zegt dat je dat in je eigen DNA hebt zitten, dan is dat helemaal uit context klinkt het net en meedoen, hè, zei hij. Hij riep 10 keer meedoen gisteren. Ja. Dat viel ook zo op. We willen meedoen. Ja, ja. Leonard, jouw mediamoment is het volgende kopstuk in deze campagne. De naam viel al even. Frans Timmermans. Vandaag is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Een beetje cynisch zou je kunnen zeggen. Nou, dit is ook wel een campagne luchtballonnetje. Ja, wat knap is van Timmermans is dat hij de ruimte zoekt waar hij een punt kan winnen. Dus dat vond ik op zichzelf. Hij weet dus nu dat hij heeft de partijprogramma's gezien. En ook omzicht is bijvoorbeeld over abortus veel minder stellig dan je eigenlijk zou verwachten. Nou, heel conservatief eigenlijk, toch? Het valt wel mee in dat programma. Ja. Hij accepteert het eigenlijk wel. Abortus wil er niet heel veel aan veranderen. Hij heeft wel gestemd tegen dat verkorten van die bedenktijd. Ja. Maar dus die is best wel mild erover. Dus daar zit politieke ruimte voor Timmermans. En die pakt hij meteen. Je kunt aan de andere kant zeggen, dit is duidelijk iets wat door het campagneteam is bedacht om op 8 dagen voor de verkiezingen dit te lanceren om mee in de media te komen. Je ziet, want ik zit hier ook een beetje om naar die media kant te kijken. Het werd onmiddellijk overgenomen door alle kranten, door de NOS. Het is op teletext, weet ik wat. Dus het is ook iets vanuit de war room. Al die partijen hebben dus nu een soort kantoor waar allemaal mensen de hele dag zitten na te denken en dan komen er plannetjes naar de media toe. Nou, daar is dit zeker een onderdeel van. Ja, maar dan daarmee zeg jij dus eigenlijk, doordat media het ook groot oppikken nu, wordt het ook groot gemaakt. Want eerder is eenzelfde voorstel ingediend en dat heeft het helemaal niet gehaald. Precies, heeft het niet gehaald. Hij zegt, er zit nu politieke ruimte. Dus journalisten moeten heel goed uitkijken nu. Gaan we mee in al die opzetjes die er nu aankomen? En vooral zijn ze haalbaar en uitvoerbaar. Maar daar hebben we het misschien zo meteen nog wel over. De vraag is natuurlijk wel, als je met een voorstel komt, is het haalbaar en uitvoerbaar? Nou, dat vind ik bij deze verkiezingen. Dit lijkt erop dat er wel een kamermeerderheid in is. Althans, als je die uitslagen krijgt. Maar er zijn heel veel plannen die politici vaak indienen, die maar eventjes als luchtballonnetje, zoals je het noemt, worden gelanceerd en die helemaal niet haalbaar zijn. En kiezers zijn dat helemaal zat. Mm. Als je een plan indient over wonen, dan moet het ook echt lukken. En dat is iets wat ik heel vaak zie in deze campagnes, dat er maar wat geroepen wordt. En gaat het bijvoorbeeld over toeslagen, gaat het over internationale zaken. Plannen moeten realiseerbaar zijn. Ze moeten. Wat bedoel je dan omdat er veel partijen niet hebben doorgerekend? Dat vind ik bijvoorbeeld een hele kwalijke. Dat bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, daar zei Wilders gisteren ook weer heel makkelijk van, dat laat ik niet doorrekenen. Dat is iets wat partijen te weinig. Veel partijen zijn afgehaakt. Omzicht wilde ook al niet meedoen. Uh-huh. Die uitvoerbaarheid is een politiek plan wat je lanceert, gaat dat het halen? En dat vind ik ook belangrijk voor die laatste week. Want ik weet zeker dat je daar heel veel mensen naar gaan kijken en hun stem daarvan af laten hangen. Maar er zit, kan me voorstellen, Rick, wel een soort spanningsveld in. Wat je dingen die daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Maar ik hoorde Wilders gisteren ook zeggen in het interview met Nieuwsuur, maar ik mag toch iets graag willen zien gebeuren. Dat wil ook niet zeggen dat ik dat meteen voor elkaar krijg, maar je mag toch ergens voor staan wat wenselijk is, hoe jij tegen de wereld aankijkt. Ja, ik kan me daar eigenlijk wel iets bij voorstellen, hoor. Ik zag dat Pieter Omtzigt in zijn kritiek op de doorrekening hier op de radio ook zei dat hij het idee had dat bij de doorrekeningen van de partijprogramma's, dat hij het idee had dat hij naar een startpunt voor de formatie zat te kijken. Ja, nou, dat is natuurlijk precies wat het is. Dat is inderdaad in heel belangrijke mate hoe die doorrekeningen gebruikt worden. Daarbij gaan partijen vaak een stapje verder dan ze willen of dan wat ze prima vinden. Gewoon om het inderdaad wat harder aan te zetten. Leonard, nou, ben ik het niet eens met Wilders daarin. Partijen hebben een beginselprogramma. Hè? Dat is iets waar je je beginselen in laat schijnen en laat zien aan de kiezer. Dat heeft de VVD, dat heeft de PvdA, de GroenLinks, dat heeft Omtzigt ook. Maar waar het om gaat is dat je nu echt komt met een programma wat uitvoerbaar is, wat jij echt gerealiseerd wil zien. Ja, nee, maar volgens mij zit het verschil in dat je zegt van het is uitvoerbaar, maar de vraag is of ik de handen ervoor op elkaar krijg. Nou ja. Of iets is überhaupt niet te doen, niet te realiseren. Daar zit het verschil volgens mij in de discussie die we hebben. Ja, daar ben ik het mee eens, maar nu roept Wilders dat wel van migratie daar of islam, daar ben ik wel wat milder op. Maar straks komen er concrete problemen. Komt er weer een land wat, weet ik wat, à la Syrië, wat we in 2015 gehad hebben. Gaat hij dan echt zijn programma volgen? Natuurlijk gaat hij dat volgen, want dat heeft hij in 2010 ook al laten zien. Toen heeft hij op een gegeven moment, en die betrouwbaarheid, dat meet je toch af aan dat programma. Ja. En daar, ik denk niet dat Wilders de enige is die dingen in zijn programma dat is Wilders heeft beloofd, niet zo. Wat hij niet waar kan maken. Daar toch? Heb je volkomen gelijk in, want dat is bij Timmermans ook zo. Dat is bij D66 met onderwijs, wat veel meer kan laten zien dan ze beloven. Dat is bij de VVD met economie. Dus er zijn best wel veel opmerkingen over te maken. Om daar kritisch op te zijn, mevrouw Blankaert. Nee, het moet geen verlanglijstje zijn. Dat is zo makkelijk om een verlanglijstje in te dienen. Je wilt alles. Nee, wat zijn je prioriteiten? Waar liggen je prioriteiten? Ik vind dat ligt vast in het verkiezingsprogramma. Dat ligt vast voor de PVV. Die hebben daar dingen gezegd. Hè? En dan kan je wel even milder in je woordvoering daarover zijn. Maar dan moet je dat ook in je verkiezingsprogramma schrappen. Ja. Dat wij als kiezers weten waar we aan toe zijn. Wij volgen toch wat in het verkiezingsprogramma staat. We weten dat er op een gegeven moment dat een regeerakkoord komt. Maar wat zijn jouw belangrijke punten? En kan niet alles. En daarom vind ik dat doorrekenen. Als je niet doorrekent, vind ik echt laf. Ja, moet je het wel doen. Als we dan, ik wil even wat breder kijken naar de. Ja, want anders dan hebben we straks heel veel dingen niet gedaan waar we wel aan toe hadden willen komen, in ieder geval. Kijkend naar de kopstukken, zogezegd. Wilders hadden we het net al over, zijn toonzetting en in hoeverre dingen realistisch zijn of niet. Timmermans, Frans Timmermans, die wordt daar nu ook op bevraagd. Van nou, het zakt een beetje weg, het gaat nog niet zoals het moet. Is hij erbij met zijn kop, Rick? Ik denk, we moeten wel altijd oppassen dat we hier niet zelf de dynamiek gaan veroorzaken die we dan weer gaan bespreken, die we dan weer gaan versterken. Als je kijkt naar de peilingen, dan staat Timmermans er nog altijd beter voor met zijn partij dan GroenLinks en PvdA het los van elkaar bij de vorige verkiezingen deden. Ze zijn wat kwijtgeraakt sinds de zomer. Waarschijnlijk in eerste instantie aan NSC en inmiddels ook aan andere linkse partijen. Maar laten we los van de peilingen kijken, hoe vind je dat hij zich profileert? Ja, nou, dus dat gezegd hebben, denk ik dat als ik naar die campagne kijk, dat het eigenaardige ervan is, denk ik, dat je merkt dat er heel veel linkse kiezers geïnteresseerd waren in die partij. Niet alleen GroenLinksers, niet alleen PvdA'ers, maar ook mensen die hier voor D66 hebben gestemd, mensen die SP of Partij voor de Dieren hebben gestemd. Met als inzet, we kunnen breken met die jaren van Rutte. We kunnen breken met dat rechtse beleid. We kunnen het echt een keer over links gaan doen. En wat is nou de campagne die Timmermans steeds lijkt te voeren? Die gaat juist heel erg over richting de macht, door het midden, niet alleen maar die linkse principes vooropstellen. Dat is waar, dat kun je vinden. Maar dat lijkt wel een vreemde mismatch te zijn, maar wat heel veel van die kiezers juist hadden verwacht. Ja, dus je mist in die zin gewoon dat die strijdlust. Wat hij gisteren gaf die nog aan, was bij boven het interview in Telegraaf. Die zei, ja, ik ben nu eenmaal een uitgesproken mens. Dat levert liefhebbers en haters op. Maar juist dat hele uitgesprokene. Ja, het is of met name een punt als wonen bijvoorbeeld. Daar kan hij zoveel winnen. Er zijn zoveel jonge mensen en ook ouderen die iets hebben. We moeten naar een nieuw woonbeleid in Nederland. Nieuw huisvestingsbeleid. Dat is ook iets waar de Partij van de Arbeid en GroenLinks in het verleden veel mee hebben gewonnen. Ik denk aan klimaat is ook iets wat heel erg leeft onder heel veel mensen. Is helemaal geen issue op dit moment. In plaats van daarvan zegt hij 2030 is geen heilige datum meer. En dan met precies, en dan komt hij met kernenergie. Ik denk aan Europa. We staan voor een enorm belangrijke uitbreiding van Europa op dit moment. Die dus door Van der Leyen is voorgesteld. Dat is best een politieke splijtswam. Ik verwacht eigenlijk van een linkse partij dat ze daar allemaal meer over gaan zeggen. Ja, minder gericht op de coalitie en ik als toekomstige premier. Visie. En meer gewoon zijn idealisme. Ja, en wat er nog wel eigenaardig aan is dat het is niet dat hij het nooit heeft gekund of verleerd is. Hij was afgelopen weekend, zoals veel gemeld, was hij in Malaga op die bijeenkomst van Sociaaldemocraten. En het eigenaardige is dat verhaal dat hij daar hield, is heel erg een verhaal over de kracht van links. De vrees die hij heeft dat centrumrechts zichzelf uitlevert aan extreem en radicaal rechts. En dan komt hij terug in Nederland en dan lijkt dat gepeperde verhaal ineens ineens een stuk, klinkt een stuk lauwer. Gaat dat nog bijtrekken, denk je? Het is nog een week. Ik weet niet of je... Een week is lang. Een week is lang. Er kan nog heel veel gebeuren, juist. Ja, het is waar je heel erg voor moet oppassen, dat op een gegeven moment zo'n soort verhaal gaat staan. Je ziet dat bij BBB, en je ziet dat bij GroenLinks PvdA, dat iedereen je de hele tijd gaat bevragen waarom het toch zus of toch zo gaat in de peiling. Ja, dat moet je ook niet hebben. Rob Jetten hoorden we vanochtend hier in het Radio 1 Journaal. Is ook nu natuurlijk met de kleinere partijen, zeg ik even, dat we die ook meer zien in de campagnes en de debatten, komen die ook meer naar voren, kunnen zich beter profileren. Is dat iets waarvan je zegt, begint wat op te krabbelen of juist niet? Leonard, wat D66 denk ik mankeert op dit moment is dat ze moeten dat masker, wat heel veel mensen voelen, dat masker van die arrogantie, van dat het meer een bestuurspartij heeft gehad, dat moeten ze snel afzetten. En ze moeten ook durven kiezen, dat horen we ook niet. Wil D66 nou over links of wil D66 nou met de VVD weer in een nieuw kabinet gaan zitten? Ik wil daar wel meer duidelijkheid over. Stel je voor dat D66 zegt, we willen wel samenwerken met Timmermans, dat heeft onze eerste voorkeur. Dat gaat Timmermans vast zetels kosten. Dus D66 heeft ook een punt als klimaat. Wat ik net al zei, komt weinig naar voren. D66 is een onderwijspartij. Hebben ze misschien niet helemaal waargemaakt in de afgelopen periode. Maar dat zijn wel issues waar ze waarschijnlijk kiezers mee kunnen winnen. En waar ze zich te weinig op profileren, wat jou betreft. En aan de andere kant, Jezielke staat natuurlijk heel sterk met een aantal punten. Doet het heel goed. Maar op de economie, ik heb met haar nog niet echt een heel erg stevig debat over bestaanszekerheid, over graaiflatie, over allemaal dat soort dingen gehoord. En ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Dus dat gaat zeker komende week wel komen. Gaan we nog zien. Mevrouw Blankaert, zowel Timmermans als Jetten zijn allebei mensen die in principe het vizier open hebben naar de wereld. Horen we dat genoeg, wat u betreft? Nee. Van een oud diplomaat? Nee, dat horen we helemaal niet genoeg. Ik vind inderdaad de solidariteit met een aantal landen, met arme landen, is soms helemaal verdwenen en wordt soms ook gewoon weggegooid door bepaalde partijen. Terwijl ik denk van, er staan mensen in Afrika op de barricades. Jongeren die vechten daar voor milieu. Die kunnen we niet allemaal in de steek laten hier, omdat we hier zelf zoveel problemen hebben. Ik ben heel veel in Kenia, daar woon ik eigenlijk een gedeelte van het jaar. Dat zijn andere problemen. Wonen hier, heel erg. Bestaanszekerheid, heel erg. Maar dat zijn allemaal wel gradaties. Ja, maar dat vraag is, kun je dat van kiezers verlangen om op die manier ook te denken als ze stemmen uitbrengen? Er zijn heel veel mensen die dat heel belangrijk vinden. Dat zien we. Ja. Er zijn nog steeds heel veel mensen die geld geven aan goede doelen, omdat ze dat zien, hoe belangrijk dat is. En ik denk dat je dat juist zou moeten steunen en aangeven dat daar een hele kracht is van een maatschappelijk middenveld, wat we daar moeten steunen om zelf dingen te gaan doen. Eigenlijk moet je het lef hebben als lijsttrekker om dat ook te agenderen. Ja, en een ander punt helemaal hierbij vind ik ook het niet kijken naar wat er gebeurd is. Wat er nou gebeurd is de afgelopen 10, 15 jaar, er is toch veel afgebroken hier. Hè? De vraag is daar de regeringspartijen op aan. Dat is, hoorde ik gisteren ook Wilco Boom zeggen. Ja. Van, of Jezus dat nog de komende week te horen gaat krijgen, dat men toch meer die erfenissen van Mark Rutte haar ook voor de voeten gooit. Van, dat is wel ook mede een VVD-beleid geweest. Waarvan Jezus dan zegt, niet alleen VVD-beleid. We gaan naar de factcheck toe. De factcheck marathon. Want die zijn ook hard aan het werk, dag in dag uit, in aanloop naar volgende week woensdag. AD, Universiteit Leiden en KRO en NCRV's Pointer houden dus uitspraken tegen het licht om te kijken, klopt het nou? Sietse van Loosdrecht is dus weer hier van Pointer. Sietse, goedemorgen. Goedemorgen. De uitspraak van vandaag is een van de politieke hoogvliegers, zogezegd. In het RTL-debat afgelopen zondag werden thema's wonen, zorg en bestaanszekerheid besproken. En bij het laatste thema bracht politiek journalist Frits Wester de toeslagen ter sprake. Moeten we die niet gewoon afschaffen, opperde hij. En daarop zei VVD-lijsttrekker Dylan Jezukus het volgende. Als je dan kijkt op dit moment hoeveel Nederlanders afhankelijk zijn van die toeslagen. Ja. Ik meen ongeveer 2/3 van alle Nederlanders. Dan weet je ook, het eerlijke verhaal is ook, dat we dat dus niet morgen hebben geregeld. Stap voor stap. Maar het mooie vond ik echt, als je kijkt naar alle programma's, doorgerekend of niet, dat iedereen van die toeslagen af wil. Dus wie er ook straks in een coalitie komt, dit moet ongeveer nummer 1 zijn. Hoe richt je het dan in? Mm-hmm. Dat je dat dan ook stap voor stap kunt doen. Want zoveel mensen zijn maar nu er afhankelijk van. Ja, Robiette hoorden we er even tussendoor proberen te komen in ieder geval. Het gaat om die 2/3 van de huishoudens dat afhankelijk is van toeslagen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Die 2/3, ja, kijk, ze zegt natuurlijk terecht, dat heb je niet morgen afgeschaft, want er zijn heel veel mensen van afhankelijk. Maar zijn dat inderdaad 2/3 mensen, 2/3 van alle mensen, en zijn die er ook echt afhankelijk van? Dat hebben we uitgezocht. Nou, eerst die 2/3, nou, de cijfers over toeslagen, die worden gewoon bijgehouden door de dienst toeslagen. Die publiceert dat overigens per huishouden, hè, want toeslagen worden uitgekeerd per huishouden en niet per persoon. Nou, en dan zie je dat er echt enorm veel toeslagen worden uitgekeerd in Nederland. Bijvoorbeeld alleen al 4,5 miljoen huishoudens krijgen zorgtoeslag. 700.000 mensen krijgen, of huishoudens krijgen, kinderopvangtoeslag. Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je van alle 8,3 miljoen huishoudens in Nederland op 5,9 miljoen die 1 of meer toeslagen ontvangen. Nou, dat is ongeveer die 2/3. Het is zelfs ietsje meer. Het is 71%, maar ze komt aardig in de buurt. We hebben dit aan Olaf Simonsen voorgelegd van de Universiteit Leiden. Die doet veel onderzoek naar de toeslagen. En uit zijn onderzoek blijkt dat ook nog eens 10% van mensen die recht hebben op een toeslag, die toeslag niet aanvraagt. Die zit hier nog niet eens bij. Die zit hier nog niet eens bij. En als je dat erbij optelt, kom je op ongeveer 3/4 van de huishoudens in Nederland die recht heeft op een toeslag. Ja, maar dat is anders dan afhankelijk zijn van de toeslag. Precies. Ja. Dat is precies wat we vervolgens hebben uitgezocht. Zijn die mensen ook echt afhankelijk? Nou, dat hebben we aan diezelfde Olaf Simonsen voorgelegd. En daar is hij het toch niet helemaal mee eens. Want hij zegt dat eigenlijk voor alle toeslagen geldt, hoe hoger je inkomen, hoe lager de toeslag. Oftewel, als jij miljoen verdient en je krijgt een paar euro kinderopvangtoeslag, ja, ben je daar dan echt afhankelijk van? Mm-hmm. Ik zou zeggen van niet. Dus je kunt niet zeggen dat die hele groep, dat hele 2/3 deel echt afhankelijk is van die toeslagen. Dus dat is een kleine nuancering, maar in de grote lijn heeft Jezielkes wel degelijk gelijk. Ja. Richt, ja. Zou je nog op zeggen? Ja, dat die 10% waar het net over ging van mensen die dus een toeslag zou kunnen krijgen, maar die niet krijgt, dat is misschien nog wel het meest schrijnende. Dat is eigenlijk veel schrijnender dan al die mensen die wel een toeslag krijgen. En veel meer een indicatie dat er echt iets mis is met het systeem. Nou zou je zeggen, misschien is dat die mensen het gewoon niet weten, maar dat is het heel vaak niet. Ze weten het wel. Ze hebben misschien al 3-4 andere toeslagen, maar ze weten ook dat als hun inkomen een keer wijzigt, als je samen gaat wonen, als er iets in je levenssituatie wijzigt, dat die toeslag dan veranderd wordt. Daar zitten heel veel mensen bij die hebben alles meegemaakt. Ja. Dat ze ineens enorme hoeveelheden geld moeten terugbetalen. En die zeggen, ik doe het gewoon niet meer. Ik durf het niet meer. Nee, ik denk dat alle ouders dat herkennen. Ik heb het zelf ook gehad dat je in één keer een paar duizend euro terug moet betalen. Of juist ontvangt. Dat is natuurlijk leuk. Maar je moet alles eigenlijk maar dan durf je het ook niet meer uit te geven. Want voor hetzelfde krijg je ineens te horen dat het toch niet klopt. Ja, precies. Maar goed, het blijft een soort wrang iets dat we eigenlijk van de toeslagen af willen. Maar als er iets gecorrigeerd moet worden, dan doen we dat nu nog via toeslagen. Omdat dat de enige manier is. Ja, belastingverlaging, zeggen partijen. Maar ook Jezielkes is heel vaag van hoe gaat het dan gecompenseerd worden. Alle partijen zijn vaag daarin. Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag. Als je dat allemaal af gaat schaffen, dan moet je het duidelijk compenseren. Dank ga dat maar eens doen voor al die miljoenen die allemaal andere bedragen ontvangen. Het is van zoveel factoren afhankelijk. Het is een heel ingewikkeld worden. Ja. Ik ga jullie bedanken. We moeten echt naar het nieuws toe gaan. Leonard Ornstein, Rick Rutte, Sietse, dankjewel. Morgen weer. NPO Radio 1. Michel Koenen is namelijk hier voor het laatste nieuws. Voor het eerst is er volgens Egyptische media een tankwagen met brandstof Gaza binnengereden. Volgens getuigen zouden er nog 2 wagens in de rij staan. Het Israëlische leger zegt dat enkele hulptrucks van de VN vandaag ook worden bijgeladen met brandstof. In Gaza is er een groot tekort aan brandstof, waardoor onder meer ziekenhuizen geen elektriciteit meer hebben. De Palestijnse autoriteit beschuldigt Israël van nieuwe misdaden tegen de menselijkheid nadat militairen vannacht het Al-Shifa ziekenhuis binnen zijn gegaan. Volgens Israël houdt Hamas zich schuil onder dat ziekenhuis. Al Jazeera meldt dat de spoedeisende hulp, de chirurgieafdeling en de kraamafdeling uitgekampt zijn en medisch personeel wordt ondervraagd. De Nederlandse Vereniging van Gynaecologen staat achter het plan van GroenLinks PvdA om abortus uit het strafrecht te halen en de regels ervoor in een medische wet te zetten. In mei haalde een burgerinitiatief hierover in de Tweede Kamer net geen meerderheid. Onder andere de VVD wilde eerst onderzoek naar de gevolgen. En een grote groep internationale beleggers roept de 50 grootste beursgenoteerde chemische bedrijven op om te stoppen met de productie van PFAS. Ze noemen het in een brief het nieuwe asbest. Dankjewel, Michel. Tim, wat staat er nog aan files op de weg? Ja, het gaat gelukkig vrij goed. Toch 3 korte files te melden. Allereerst A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Veenendaal. 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Dan een beurs, daardoor veel bezoekers op de A15. Rotterdam richting Nijmegen zijn onderweg. Tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel. 10 minuten extra reistijd. En goed nieuws over de A59 vanuit Den Bosch. Bij knooppunt Zonzeel is de weg zojuist weer vrijgegeven na een ongeluk. Hou nog wel rekening met 10 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Hélène Plag. Inmiddels zijn er nieuwe gasten hier in de studio. Anne Gijzer is expert integriteit, onderzoek en screening. En zat hier 2 weken geleden ook. Goedemorgen, Anne. Ja, goedemorgen. Maar we waren nog niet uitgesproken. We hadden het toen over het belang van goede screening. Nadat 2 medewerkers van de NCTV, van de inlichtingendienst en politie waren aangehouden op verdenking van het lekken van staatsgeheime informatie. En we gaan het zo met jou hebben over non-verbale communicatie bij die screenings en dergelijke, want dat is jouw specialiteit. Maar vanochtend is het nieuws in de Telegraaf dat bij 1 van die medewerkers thuis, de Rotterdamse tolk en analist Abdelrahim LM, rechercheurs enorme hoeveelheden uiterst vertrouwelijke staatsgeheime informatie hebben aangetroffen. Ik mag toch hopen dat er procedures zijn van wat je wel en niet mee naar huis mag nemen. Ja, zeker. Ik weet nog van mezelf, toen ik zelf met zulke informatie mee naar huis nam, dat je dan echt speciale mappen hadden die echt helemaal dicht gingen om te zorgen dat je gewoon ook op de juiste manier de juiste informatie meeneemt. Dus hoe hij dat mee naar huis heeft genomen, dat is wel interessant. Zeker als het een grote stapel is, ben ik wel benieuwd hoe dat gegaan is. Ja, en jij komt sowieso, kwam jij zelf met screenen ook wel thuis bij mensen. Zeker. Dat is maar weer een bevestiging dat je dat eigenlijk zo af en toe nog wel moet doen. Als onderzoeker moet je altijd bij mensen thuiskomen. Ja, dat blijkt dan maar weer, want dat wordt nu veel minder gedaan. Gaf jij vorige keer al aan. Wij gaan straks uitgebreider doorpraten. En oud-ambassadeur Suzanne Blankart, heeft u natuurlijk gehoord, is onze spraakmaker van vandaag. Is hier samen met Geertje Hollenberg. En zij is programmadirecteur bij Plan International. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Geertje, we gaan straks kijken naar het belang van het perspectief voor kinderen in oorlogsgebieden. Veel gebieden in de wereld waar het ellende is. En natuurlijk ook in Gaza. Dat uitgebreid, maar eerst gaan wij met u, mevrouw Blankart, een reis maken naar Kenia. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Onze reisleider is de komende minuten mijn collega Maarten Bleumers. Kenia, ik wist niet dat je aan het eind van het jaar nog ergens budget daarvoor vandaan kon halen, Maarten. Ja, was het maar zo'n feest, Guilaine. Nee, ik zal het moeten doen met de kilometerdeclaratie naar Amsterdam, waar ik terecht ben gekomen. In het atelier van Lisa Conno, kledingontwerper, documentaire maken, werkt veel met textiel wat wij in de kledingbakken gooien, wat wij dus eigenlijk weggooien. En we zullen het moeten doen met een foto van Kenia, Lisa. Die heb ik hier voor je neergezet. Wat zie je hier? Beschrijf eens. Ik zie een markt in Kenia waar allemaal mensen tussen tweedehands kleding aan het zoeken zijn. Ja, wat zien we op de voorgrond voor een kledingstuk? We zien een soort kinderpakje met de afbeelding van een kerstman erop. Ja, ja. Is dat een herkenbaar beeld, mevrouw Blankart? Ja, dat pakje, dat vond ik. Ik hou er heel erg van om langs markten te struinen. En dit is een tweedehands klerenmarkt, eigenlijk voor handelaars, kleine handelaars in Kenia. En daar ben ik met een Keniaanse vrouw naartoe gegaan. En we hebben daar tussen die grote hopen staan te plukken. En ik vond daar een kersttrui. En ik weet dat mijn kleinzoon die daar woont dol is op kersttruien. Dus die heb ik daar voor €1 kunnen pakken. Ja, en toen kwam bij u de volgende vraag op, dubbele punt. De vraag, hoe komt dit kledingstuk hier terecht en wat doet dat voor de lokale economie? Ja, nou, die reis naar Kenia die kon ik dus helaas niet bekostigen. Maar gelukkig, Lisa Conno, jij hebt hier een documentaire over gemaakt. Jij hebt precies deze reis gemaakt, een kledingstuk gevolgd van de kledingbak tot in Kenia. Zo'n kledingbak waar bijvoorbeeld een sticker van het leger er zelfs op staat. En dat als ik daar kleding in weggooi, denk van nou, die gaan daar goede dingen mee doen. Zorgen dat het op een goede manier in Kenia terechtkomt. Ik sprak jou hierover en jij zei eigenlijk meteen van zo werkt het niet in de echte wereld. Nee, klopt. Er hangt heel erg een beeld dat het een soort van zak van Max is waar alles gedoneerd wordt. Alleen het is eigenlijk zijn die bakken niet bedoeld voor donatie, maar het wordt meteen een handel zodra jij het in die bak gooit. Dan legt het een hele lange weg af. Het wordt gewoon een verdienmodel vanaf dat moment. Het wordt een verdienmodel vanaf dat moment. Ja, het is eigenlijk het wordt afval en dat afval wordt vervolgens een business. Ja. En nou, sterker nog, een van de eerste dingen die jij bij mij aan de telefoon zei is van ja, het lijkt wel een drugshandel op een gegeven moment. Waarom maakt hij die vergelijking? Omdat er heel geheimzinnig gedaan wordt over waar alles vandaan komt. Als je bij tweedehands winkels vraagt waar ze hun kleding vandaan komt, dan wordt daar best wel geheimzinnig over gedaan vaak. Ook omdat ze natuurlijk hun source niet willen geven. Nee. En omdat het inderdaad een soort van veelkoppig monster is waar je niet één iemand kan aanwijzen van oh, dit is verschrikkelijk of die doet het verkeerd. Het is meer dat we langzaam een soort monster hebben gecreëerd. Wat de lokale industrie best wel verpest. Nou ja, met heel veel tussenhandelaren die elke keer weer wat eraan moeten verdienen. De helft van wat in Kenia terechtkomt is uiteindelijk afval. Jij zegt het heeft de handel verpest, lokale handel. Waarom? Nou, omdat de kwaliteit van de kleding die weggegooid wordt steeds slechter is. Dus het is ooit uit een goed idee ontstaan. En toen was er ook best wel. Toen kon het geen kwaad. Als er gewoon goede kwaliteit kleding in de jaren 60, 70, 80. Dan uiteindelijk een plek daar krijgt waar ze minder geld hadden. Dan was dat natuurlijk een mooi idee. Mm-hmm. Alleen tegenwoordig kopen veel mensen hun kleding bij de Primark, bij de H&M, bij de Zara. De goede kwaliteit kleding wordt er al uitgeplukt in Europa en gaat naar hippe tweedehands kledingzaken. Ja. En wat er overblijft is in Kenia is vooral troep. En dan worden zij opgezadeld met onze textiele afval. Ja, en denken wij hier in Nederland iets goeds te doen, maar hebben we eigenlijk een monster gecreëerd, zeg jij? Ja, want zij kunnen daar ook veel minder goed het textiel recyclen. Ja. Dus kijk, dat gaat in de verbrandingsover. Dat is de luchtkwaliteit in de rivier. Ja, precies. Dat is heel vervuilend. Ja. Het is ook weer heel moeilijk om op te lossen. Want als je in één keer de stekker uit die industrie trekt, dan gaan er heel veel mensen raken hun banen kwijt. Dus het heeft natuurlijk in de eerste instantie ooit iets goeds gedaan. Ja. Maar inmiddels is het zo vervuilend geworden dat. Ja, dan zou je toch meer circulair moeten werken. Hè? Bijvoorbeeld wat jij doet, jij maakt echt gebruik van eigenlijk van diezelfde kledingbak waar ik mijn kleren in gooi, maar jij verwerkt het tot kleren die we hier nog kunnen gebruiken. Ja, of zelfs tot inderdaad als het er op bepaalde plekken er voor isolatiemateriaal wordt gebruikt, als het maar niet in een rivier terechtkomt. Ja, en inderdaad als het niet als excuus wordt gebruikt voor mensen dat ze steeds meer kunnen kopen omdat ze dat idee in hun hoofd hebben van ik doe iets goeds door die kleding te doneren. Ja. En dat geeft een excuus om juist weer meer te kopen. Terwijl het zou een soort laatste redmiddel moeten zijn als je het echt niet meer kan repareren, als je het helemaal hebt afgedragen en dan kan het weg. Ja, het is een wereld die voor je open gaat als je eigenlijk je kleding stuk in die bak doet en die klep dicht gaat. Mevrouw Blankhart, het is een schimmige wereld eigenlijk die u even voor ons heeft geopend. Wie er meer over wil weten, die kan de documentaire van Nisa opzoeken. Goodwill Dumping heet die. Nou, dan vallen je de schellen van de ogen. Zeg je dat zo? Dat zeg je zo, zeker. En dat maakt ook duidelijk dan wat we moeten zien. Dankjewel, Maarten Bleemers was dat. Er is nieuws via de NOS. Want alle mensen met een kinderwens zouden vanaf vooraf de mogelijkheid moeten gaan krijgen om een screening te laten doen op ernstig erfelijke aandoeningen. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. En de voorzitter daarvan is Bart-Jan Kulberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt een zogeheten dragerschapsscreening genoemd. Wat houdt dat in? Ja, het advies van de Gezondheidsraad is om niet om dat in te voeren, maar om dat verder te onderzoeken. Wat het inhoudt is een screening, een aanbod van screening voor toekomstige ouderparen die dat willen. Mensen kunnen zonder het te weten drager zijn van een erfelijke afwijking die kan leiden tot een kind met een ernstige aandoening. En dan gaat het om aandoeningen die soms zelfs dodelijk zijn kort na de geboorte of al tijdens de zwangerschap. En met genetisch onderzoek kunnen toekomstige ouders voor de eerste zwangerschap daarover geïnformeerd worden, dat laten opsporen. En dat geeft ze de kans om rustig na te denken over of ze dat risico accepteren of dat ze kiezen voor technieken om een zwangerschap met zo'n genafwijking te voorkomen. En u wilt dat eigenlijk het ministerie gaat beginnen met een pilot? Hoe zou dat er dan uit moeten zien?

eenduidige betekenis voor één specifieke beweging. En je moet het altijd in de context zien. Dus ook in de context van cultuur. Dus maar dan kan het zijn dat het bij de een wel staat voor stress en de ander niet? Moet ik het zo zien? Ja, nou, als ik mijn wenkbrauw omhoog trek, dan kan de Maori-cultuur bijvoorbeeld denken dat ik boos ben. Terwijl dat ik eigenlijk alleen maar alert ben. Dus er zijn meerdere scenario's mogelijk voor één beweging. Ja, ze doen dezelfde bewegingen, maar we moeten er vooral niet te veel conclusies aan verbinden als het cultureel anders is. Dit half uur spelen wij nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: Warner Music maakt gebruik van AI. Maakt met behulp van AI, moet ik zeggen, een film over welke zangeres? Iets met geen spijt hebben, volgens mij. Tegen 11:30 het antwoord uit de mond van de quizkandidaat, hopen we. Natuurlijk, de oorlogen in Gaza en Oekraïne zijn dagelijks in het nieuws. Daar krijgen we de beelden van. Dat zullen we ook de komende tijd nog blijven krijgen. Maar ook vanochtend natuurlijk weer met Israëlische militairen die het Al-Shifa ziekenhuis zijn binnengegaan. Maar er zijn veel meer conflicten in de wereld. In Soedan bijvoorbeeld en in Jemen, wat al de vergeten oorlog wordt genoemd. En wat voor al die conflictgebieden geldt, is dat er kinderen bij betrokken zijn. Kinderen wiens leven eigenlijk op dit moment dan wordt beheerst door angst en een uitzichtloosheid. En de vraag is, wilden we eens bespreken van, is er dan nog een mogelijkheid om kinderen toch nog een bepaalde manier perspectief te geven als het zo uitzichtloos allemaal is? Daar gaan we over praten met Suzanne Blankaart dus en Geertje Holleberg, die programmadirecteur bij Plan International is. Als jullie het goed vinden, wilde ik met de actualiteit even beginnen. Want wat we hoorden, mevrouw Holleberg, is meerdere hulp- en mensenrechtenorganisaties die gaan de Nederlandse staat aanklagen. Ze vinden Nederland verantwoordelijk voor schendingen van het oorlogsrecht en een collectieve bestraffing van de Gazaanse burgerbevolking, zoals zij het letterlijk hebben geformuleerd. Plan International zit daar niet bij. Is dat iets waarvan je zegt, we zouden ons daar best wel bij willen aansluiten? Plan International spreekt zich wel ook echt duidelijk uit, hè, over de situatie in Israël en Gaza. En dat wij het standpunt hebben van kinderen, jongeren, weerloze burgers mogen nooit het slachtoffer worden. En wij roepen dus ook op tot een directe staakt het vuren, toelaten van hulp direct aan de weerloze slachtoffers. Dus daar zijn wij heel uitgesproken over. Ja, maar het gebeurt niet zo vaak, toch? Dat er echt naar de rechter wordt gestapt. Nee, maar dat is tegenwoordig stappen we naar de rechter. Organisaties stappen ook naar de rechter als er milieuschendingen zijn. Hè? Dus dat is meer een weg, zeg maar, die maatschappelijke organisaties tegenwoordig gaan zoeken en weten te vinden. Als die deze worden eigenlijk niet gehoord en we vinden het te gortig worden, dan maken ze die stap naar de rechter. Ja, probeer het op die manier. Mevrouw Blankaart, we hoorden gisteren ook defensieminister Kasia Ollongren zich onaangenaam verrast uiten, in ieder geval over het lekken van een memo vanuit de Nederlandse ambassade in Israël. Die scherpe kritiek uit op het Israëlische optreden in Gaza. Hoe werkt zoiets, zeg maar, internationaal gezien? Ja, er worden intern, het is een beetje van het onderwerp af, maar er worden natuurlijk adviezen geschreven vanuit ambassades, zoals Tel Aviv. Wat ik begreep in de media is, er waren veel meer argumenten, maar er werd alleen eenzijdige argumenten gepresenteerd uit dat memo. Dat weet ik natuurlijk ook niet allemaal. Is dat memo ook niet gezien? Het is altijd wel heel erg vervelend als zoiets lekt. Ja. Aan de andere kant ook interessant dat zoiets lekt. Hè? Waarom lekt het? Waarom lekt het? Want en dat heeft misschien bijna te maken met het debat wat nu ook gevoerd wordt, ook op Buitenlandse Zaken en bij de andere Rijksambtenaren. Mm-hmm. Wij zijn ambtenaren, wij moeten de politieke besluiten vormen. En in Amerika, bij Buitenlandse Zaken heeft het ook net gespeeld. Maar kunnen wij dat in overeenstemming brengen met ons eigen geweten? Maar dat is een hele andere discussie dan... Is wel, ik hoorde gisteravond bij het Oog op Morgen ook een oud-diplomaat aangeven van, het geeft wel aan ook dat het bij Buitenlandse Zaken, dit is natuurlijk iets wat voor iedereen heel emotioneel en gevoelig ligt. En dat zorgt ook voor polarisaties. Dat onrust binnen BUSA kan geven, binnen Buitenlandse Zaken. Ja. Is ook niet gek, denk ik. Het wordt heel erg geprobeerd daarover samen in gesprek te gaan. Ja, en dan is het punt, dan wordt er een politieke besluit genomen. Hoe wordt dat genomen? En als je daar niet helemaal mee eens bent, en wat doe je? Ja, blijven ageren. Hè? Er zijn artikelen nu ook en interviews met ex-diplomaten van die toch oproepen van blijf ageren, blijf jouw punt. Want je kunt ook wel weglopen daar. Maar wat heeft dat voor zin? Dus dit is een punt waar mensen heel erg emotioneel betrokken zijn. Ook omdat er zoveel, denk ik, ooit betrokken zijn bij het Midden-Oosten. Want over een land als Soedan, wat we nu eigenlijk vergeten zijn, waar ik zelf hier heb gewoond. Ja, daar zijn zulke emoties niet. En dit is al jaren zo. Ja. Ja, dus het is ook logisch dat dat binnen een departement dan ook speelt. Ja. Als we kijken naar, want daar wilden we het vanochtend over hebben, de kinderen en het lot wat hun nu treft, dat gaf Geertje al aan. Ik ga tutoyeren als je dat vindt. Niets rechtvaardigt doden of verwonden van kinderen. Kinderen mogen nooit een doelwit zijn. Dat is nu wel zo. Dat zien we natuurlijk ook met de beelden in het ziekenhuis. Kun je met de beelden wat wij nu zien, want jullie zijn niet actief in Gaza, hè? Maar dan denk ik, het lijkt me echt een volledig uitzichtloze situatie. Hoe kun je kinderen perspectief bieden überhaupt? Ja, nee, goede vraag. En je noemt het woord uitzichtloos, hè? En dat is natuurlijk dan tegenovergesteld aan perspectief bieden. Ja. Maar onze ervaring is, hè, we hebben het dan over, nou, Suzanne noemde het al, Soedan. We hebben landen in de Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Kenia, daar was ik ook vorige week, of 2 weken geleden nog. En dan denk je, ja, hoe kan je kinderen of jongeren, hè, met name meisjes en jonge vrouwen, Plan International richt zich op meisjes en jonge vrouwen, hoe kan je die in een schijnbaar uitzichtloze situatie dan toch weer perspectief bieden? En er zijn heel veel mogelijkheden voor. Hè, want je hebt zogenaamde langgerekte crisis, die jaren duren. En zelfs in zo'n crisis zijn er wel mogelijkheden voor jongeren om zich te ontwikkelen. En dat is heel erg belangrijk, want als je dat niet doet, zeg maar, als je ze in die uitzichtloze situatie laat, als je in een situatie laat waar ze helemaal niks kunnen doen, ja, dan kan dat hele negatieve gevolgen hebben natuurlijk. Dan, wat zijn de gevolgen dan? Nou, dan zouden jongeren worden vatbaar voor misschien extremistische ideeën, of ze verzakken, zeg maar, in niks doen, zodat ze niet meer werken aan hun toekomst. Dus wij als plan zijn daar heel erg gericht op. Geef die jongeren, geef die meisjes en die jonge vrouwen, geef ze de handvaten, geef ze vaardigheden, zodat ze iets kunnen doen. Mm-hmm. Dus ik was vorige week, dus 2 weken geleden, in Kenia, in een wijk, een sloppenwijk bij Nairobi. Dit heet Matare. Dat is een vrij beruchte sloppenwijk. Dus gebrek aan alles. En daarnaast is het ook nog heel veel criminaliteit, geweld tegen vrouwen, tegen meisjes. En ik kom daar in een jongeren of in een buurthuis, en daar staan een groep van 20 jongeren, geweldige, hele dynamische jongeren, heel hip. Ze komen uit die wijk, maar ze hebben dan in een programma van Plan, Shilits heet dat, meegedaan. En daardoor hebben ze zichzelf, zeg maar, uit die uitzichtloze situatie gehaald, waardoor ze de situatie aanpakken. Ze gaan weer naar school. Een meisje waarmee ik sprak, June heet ze, ik denk dat ze 15, 16 was. De meeste meisjes zijn dan al zwanger in de wijken. Haar leeftijdsgenoten, zij niet, June niet. Die heeft besloten, ik zorg dat ik niet zwanger ben, ik ga naar school. En zij staat ook op tegen de besluitvormers en tegen bijvoorbeeld motorbenders en brommertaxis. Daar komt heel veel geweld tegen vrouwen vandaan. Want meisjes stappen in een busje, die worden lastiggevallen. Of stappen op zo'n brommer, die worden lastiggevallen. Maar zo'n meisje, zo'n June, die spreekt zich gewoon uit tegen zo'n leider van die bende, van ik wil dat dit stopt. En die man die gaat meedoen. Dus het was heel interessant die dynamiek daar te zien. Maar ik denk dat zij dan ook wel, dat je nu een voorbeeld uithaalt van een heel krachtig en sterk iemand die daartoe in staat is. Ja, maar ik zie ze heel veel. Want het was een hele groep jongen. Het waren er 20 en er waren er nog een paar. En er waren ook jongens bij, hè? Want we richten ons op meisjes en jonge vrouwen. Maar je kan niet. De rest moet mee in die zin. Die jongens moeten mee. Hè? Dus die opzichter of die leider van die brommerjongens, die zat daar ook. Een man in zijn leren jas, een soort van Hells Angel-achtig figuur om te zien. Maar hij zat er wel en hij sprak zich ook echt uit. Van jongens, dit moeten we, hier moeten we mee ophouden. Maar dat zijn dan langere projecten die je inzet. Als je nu de situatie in zo'n Gaza ziet, daar denk ik dat is vooral noodhulp wat iemand nu nodig heeft. Ja, de situatie. Je hebt de situatie in Gaza. Je hebt ook een situatie nu in Soedan. Is het ook verschrikkelijk wat er gebeurt in Khartoum. In Darfur. Dat zijn gebieden, daar kan je nu op dit moment niet aan perspectief werken. Maar het is wel heel belangrijk, ja, ook in Gaza. Dat is natuurlijk jarenlang, decennia lang gebrek aan perspectief. Dat is ook in Soedan. Dus je moet natuurlijk die acute noden, die moet je nu. Hè, daar moet dat je op is ingaan. Het nu, is noodhulp. Dat is het nu. Maar je moet dan doorpakken. En je moet tegelijkertijd, hè, zoals in Soedan, hebben wij nu een noodhulpprogramma. Maar daar zorgen we ook dat die meisjes, als de situatie enigszins stabiel is, toch naar school gaan. Toch ook zorgen dat ze niet zwanger raken. Dat ze niet uitgehuurd raken. Zodat als die crisis op een gegeven moment weggeëbt of weer stabieler wordt, dat ze dan door kunnen met hun leven. Want is het, Suzanne Blankaert, je bent daar diplomaat geweest, hè? Kun je een beeld geven van hoe het leven van kinderen er daaruit ziet in Soedan? Ja, nou nee, want het is heel moeilijk om informatie te krijgen. Juist in die grote conflictgebieden, hè? Dus Khartoum, daar is nou het strijdtoneel. Maar ook nu de laatste dagen in Darfur in het westen horen we echt, er wordt al van een genocide gesproken. Wat daar heel erg bij komt kijken, is dat seksueel geweld tegen vrouwen. Hè? En meisjes die vroeger uitgehuwelijkd worden, omdat ze denken dat ze dan een veilige plek kunnen bieden. Maar het seksueel geweld tegen vrouwen, daar zijn we ook heel erg mee bezig. En dat heeft meer en meer aandacht gekregen. Het lijkt wel of dat veel meer wordt gebruikt ook. Hè? Verkrachten van vrouwen als oorlogswapen. Hè? We hebben dat al in veel decennia eerder gezien. Ja. Maar nu ook. En dat gebeurt ook op zulke grote schaal. En daar is het ook het heel expliciet voor tegen uitspreken. Het is heel moeilijk. Ja, als je iets weerbaardere vrouw hebt. Ja, ik weet niet of dat op zo'n moment in een oorlogssituatie helpt. Hè? Maar nee. We moeten ons daarvan ook heel erg bewust zijn. Ik heb dat niet op grote schaal gehoord in Gaza. Hè? Waar we ook weinig van weten. Mm. Dat is een extra dimensie die bijkomt. Die zo pijnlijk en traumatisch is voor je verdere hele leven natuurlijk. Wat voor project heb je dan bijvoorbeeld om het seksueel geweld tegen te gaan? Of om vrouwen in die zin zelfstandiger of onafhankelijker te maken? Ja, Suzanne zei het al, hè, meisjes weerbaarder maken. Meisjes en vrouwen weerbaarder maken. Dat kan je ook doen met diverse trainingen. Hè. Dus dan begin je echt met van, nee, je moet je echt als jong meisje al kunnen uitspreken als er jou iets overkomt wat je niet prettig vindt. Zeg maar met jonge kinderen, kinderen van een jaar of 10 beginnen we daar al mee. En dan is het nog niet seksueel geaard, maar het is meer van, ja, dit is mijn lijf, dit is privé, blijf hiervan af. En dan steeds met de leeftijd, als de leeftijd omhoog gaat, dan komt er ook seksuele aanrakingen. En dan leren ze van, nou ja, trek hier je grens. Dus dat is een heel, dat is zeg maar de weerbaarheid van de meisjes. Maar we werken ook met de omgeving om het meisje heen. Dus met haar ouders, met haar uitgebreide familie. Ook met de jongens en de mannen in het dorp of in de gemeenschap. Mm-hmm. Dus dat heel die normen en die hele cultuur van dat het acceptabel zou zijn dat je meisjes en vrouwen seksueel misbruikt. Yeah. Of aanraakt. Of dingen die ze bij ze doet die ze niet willen. Nee, je grijpt natuurlijk in iets wat jaren zo geweest is. We hadden gisteren iemand hier zitten die had een boek geschreven over. Ja. Ik weet niet of je het gehoord, dat de neveneffecten van hulp. Ja. En daar bleek bijvoorbeeld dat het geven van microkredieten, van financiële ondersteuning aan vrouwen, wat ze meer zelfstandigheid geeft, dat tot meer huiselijk geweld kon leiden. Ja. Omdat het niet geaccepteerd wordt door de omgeving. Dus dat het. In hoeverre zijn jullie daar mee bezig? Ik heb het gehoord en ik heb ook het boek gelezen. We zijn er heel erg mee bezig. Want je moet altijd zorgen dat je do not harm. Dus dat je die bijeffecten van tevoren al in kaart brengt. Ja. Zoals Dirk-Jan Koch ook zei. Ja. En dat je zorgt dat dat beperkt. Dus daarom trekken wij ook die mannen en die jongens. We zien bijvoorbeeld ook, wij geven ook opleidingen, meer technische opleidingen aan jongeren of meisjes. Maar we zorgen ook altijd dat er ook 50-50 net zoveel jongens ook in die klas zitten. Of soms iets meer meiden. Maar om te zorgen dat de jongens niet het idee krijgen, die meisjes worden voorgetrokken. Of inderdaad met die microkredieten, vrouwelijke geleide ondernemingen. Moet je ook zorgen dat die mannen daar ook in meegenomen worden. Ja. En zien van, dit is voor mij ook. Dit is eigenlijk voor iedereen, of voor het hele gezin wordt het beter. Voor de hele gemeenschap worden allemaal beter van. Maar je moet ze echt daarin betrekken. Ja, want ik kan me voorstellen dat daar ook wel eens wat wantrouwen is. Van, dan komen zij wel vertellen wat beter is, of niet, mevrouw Blankaert. Absoluut. En ik vind in die zin is er veel meer veranderd dan soms van buiten wordt aangenomen. We werken veel meer samen met mensen die daar wonen. Eerst kijken, wat wil je? Vragen, wat wil jij? Wat wil jij? Hoe denk jij dat je geholpen wordt? En de versterking van de maatschappelijke organisaties, het maatschappelijk middenveld, wat dat zo mooi zo heet, die heeft de capaciteitsopbouw daar, dat krijgt echt veel meer aandacht dan het 20 jaar geleden kreeg. Hè? En zoals Plan ook, die zet ook heel veel meiden in het lobbywerk ter plaatse. Hè? Het lobbywerk bijvoorbeeld wat in de Dominicaanse Republiek heeft geleid, dat kindhuwelijken daar worden afgeschaft nu. Hè? Dat voeren zij. Ik heb ze ook in Oeganda zien lobbyen bij het parlement, ook om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Hè? Dus hun steun alleen maar eigenlijk dat zij zich kunnen verenigen en de kracht krijgen om zelf die strijd te voeren. Want wij kunnen die niet van buiten afvoeren. Zijn dat ook die burgercomité's? Want daar had u het in aanloop naar de uitzending ook over gehad. Dat u zegt, er gebeuren ook goede ontwikkelingen die wel eens benoemd mogen worden. Ja, in een land als Soedan, waar alles plat ligt, daar de internationale organisaties op een gegeven moment nauwelijks konden werken, de VN nauwelijks kon werken. Wie zijn de dappers daar geweest? Dat zijn de lokale burgercomité's die mensen in Khartoum groepeerden en die zichzelf beschermden tegen elkaar. En ik zag echt, en dan zie je dat sociale media, hoe hulpvaardig die zijn, dat er daar berichten worden geplaatst. Daar liggen 10 zuigelingen in een ziekenhuis die helemaal geen toegang tot voedsel meer hebben. Kan er iemand naartoe? En dan, die hebben zo contact, al die burgercomité's, om te proberen nog wat in die omstandigheden dat er geen buitenlanders of buitenstaanders meer zijn, om toch onderling wat te doen. Ja, ja. Dus dan zie je dat door die kracht in die burgercomité's, ja, omdat ze zelf zich georganiseerd hadden, al veel langer, dat dat dan kan doorzetten en kan helpen in zulke situaties. En dus ook hoe belangrijk die sociale media dan, Geertje, zijn. Ja, sociale media. Ja. Dus wij werken veel met jongeren. En we werken met jongeren in diverse landen. En je ziet, sociale media is heel krachtig. Want die jongeren geeft natuurlijk vaak af op Elon Musk en zijn macht en dingen. Maar tegelijkertijd is het voor andere. Soms hebben ze een WhatsApp-groep met elkaar of een Facebook-pagina met meiden uit West-Afrika, Oost-Afrika, allemaal bij elkaar. En die delen al hun ervaringen met elkaar. En dat is heel krachtig. Dat is echt iets natuurlijk van deze tijd. Ja. Dus dat stimuleren we ook heel erg. Neemt niet weg als je kijkt naar wat er aan noodhulp nodig is. Begreep ik, 339 miljoen mensen over dit jaar. En dat zijn dus heel veel meisjes en vrouwen. Dat zijn dan weer getallen waarvan je denkt, nog een lange weg te gaan. Ja, er is een lange weg te gaan. Maar nogmaals, als je inderdaad gelijk met die noodhulp, en noodhulp is natuurlijk acute noden, maar noodhulp is voor ons ook die lange termijn weerbaarheid opbouwen. Ja. Dus dat je in een crisis, zeg maar, al voorsorteert op de situatie daarna. Dus de weerbaarheidsopbouw. En dat is heel belangrijk. Dus daarom vinden wij het zo belangrijk dat je ook die lange termijn hulp, dat je daarop blijft inzetten. Ja. Zeg maar het aanpakken ook van de grondoorzaken van allerlei problemen die je vandaag ziet. Hè. Dus klimaatverandering, migratie, allemaal grote thema's. Maar als je die niet aanpakt, zeg maar bij de grondoorzaak, armoede, discriminatie, geweld, dan blijf je eigenlijk natuurlijk nog jaren bezig. Dat is dus nog veel groter. Je moet het allebei tegelijk doen. Dus en de acute noodhulp, maar ook die langetermijn weerbaarheid opbouwen. Ja, hoe moeilijk een situatie ook is, jullie blijven dat in ieder geval wel doen. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. René is binnen inmiddels. René Kerkwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Eindhoven, 56 jaar. Een week nog. Een week? Oh jee, gaat het gebeuren, joh. Ja, het gaat gebeuren. Nieuw levensjaar ga je in. Geweldig. En je werkt bij de gemeente? Ja, als ambtenaar in de Nationale Leefbaarheid en Veiligheidsaanpak van de Rodeo. Ah, kijk eens aan. Oh, ook nog eens. Ja. Dus je bent ook dol op politiek. Dus het politiek zijn gewoon mooie tijden nu. Voor wakker maken en politieke junkie, dat is een geuzennaam. Ja, ik kan niet garanderen wat er in de quiz is aan politiek, maar ik wou het zeggen, we gaan het zien. Succes. Dankjewel. Met een week te gaan weet zeker de helft van de kiezers nog niet op wie ze gaan stemmen. Weet u het überhaupt al? Nee, nog helemaal niet. Dus, En verder in het nieuws. Hoe voorkom je dan dat zeep in die koffie komt? Ja, daar heb ik inmiddels een goede techniek voor. Ik ben heel uitgesproken. Ik investeer daarin. Dat heeft nu onze prioriteit. Hoe verloopt de campagne tot nu toe? Ja, lekker. Welke kant gaat Nederland op na de verkiezingen? Meestal heb ik een koffie to go. Het liefst een dubbele espresso. Zo langzamerhand wordt de toon in de campagne hier en daar toch een beetje feller. Niet zo flauw. Niet zo flauw. Iedereen doet zijn uiterste best, maar er verandert niks. Nee. Ja, ik weet niet of je het wist, maar we mogen naar de stembus. Binnenkort. Dat sommigen wel heel enthousiast en gretig zijn, dat blijkt vanochtend. Want welk platform blunderde door te schrijven dat de verkiezingen vandaag zijn? Oh, die heb ik gemist. Weet ik niet. Facebook was het. Ja, ik krijg officiële informatie om vandaag te gaan stemmen, stond er bij de melding. Inmiddels, je zult begrijpen, is het aangepast. In aanloop naar de verkiezingen zijn er veel interviews met lijsttrekkers. Zo ook met PVV-leider Geert Wilders gisteren in Nieuwsuur. Hij zei daar dat hij welk thema minder prioriteit wil geven. De islam. Ja, dat klopt inderdaad. Hij is altijd in het DNA blijven zitten, zei Wilders. Maar de prioriteiten liggen nu bij andere zaken. Vraag 3 begint weer met een fragment. Een historische top in de VS. Want daar ontmoeten straks de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Nu praten ze weer, maar er zijn veel pijnpunten. Xi Jinping hoopt met iets tastbaars thuis te komen. Tijdens de ontmoeting zouden mogelijk ook de oorlogen in Oekraïne en Gaza worden besproken. De relatie tussen China en Amerika is nou niet bepaald super te noemen. Vandaag ontmoeten de landen elkaar weer, na een paar jaar. In welke Amerikaanse stad is die ontmoeting? Dat is Las Vegas. Nee, het is in San Francisco. Oh. Ja. Beide landen tonen tekenen van goede wil. Het wantrouwen zit wel diep. Er moeten mogelijk afspraken gemaakt worden over de druk fentanyl, over het klimaat en heel misschien biedt president Xi ook wel wat voor nieuwe dieren aan, is de vraag. Panda's? Ja, daar zou ik ook alleen maar op kunnen komen, inderdaad. En dat is het. Onlangs haalde China juist de panda's terug uit de dierentuin in Washington. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Amerika heeft een eerste stap aangekondigd om in de toekomst mogelijk verdere stappen te kunnen nemen. En die zouden inderdaad KLM kunnen raken. Arbus. Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur. Hij schort zijn plan op om het aantal vliegbewegingen op Schiphol al volgend jaar te beperken. We hadden het er in Stand.nl ook vanochtend over. Wil je een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag hierover? De moeilijke vraag. Het Amerikaanse transportministerie oefende eerder deze maand al druk uit op het kabinet. Door de gedwongen krimp zou welke Amerikaanse luchtvaartmaatschappij haar start- en landingsrechten verliezen? Die weet ik niet. Nee? Iemand hier? Jets. Ja, inderdaad, Geert. JetBlue was het. JetBlue, ja. Harbers ontkent overigens dat dat besluit is gevallen omdat de VS hebben gedreigd om vluchten van KLM niet meer toe te laten tot Amerika. Dan gaan we nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, waar gaat dit over? Wat bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je er iets van weet te maken, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus luister goed en geef een seintje als je denkt te weten waar het over gaat. 4. We zijn er zo debet aan. 3. Dat we weer iets minder krediet hebben. 2. Want we hadden een romance met omstreden miljarden. 1. Werelds bekendste oligarch Abramovic kon jarenlang ongestoord bankieren bij mij. ING zit echt zo... Ja, dat was het inderdaad. Dan begrijp je ook gelijk de aanwijzingen. Ja. Zo werkt het altijd. Ja. Jouw factor staat ermee op 4. En dat betekent dat je 5 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan. Precies, de komende minuut. De Nationale Nieuwsquiz. Het is vandaag de laatste keer dat mensen welk opleidingssubsidie kunnen aanvragen. Stapbudget. Klopt. Beleggers roepen chemiebedrijven op om te stoppen met de productie van wat? Weet ik niet, pas. PFAS. Minister Ollongren is onaangenaam verrast door het lekken van een memo van de Nederlandse ambassade in welk land? Oh jee. Pas. Israël. Okay. Hulporganisaties stoppen voorlopig met het vervoeren van goederen naar welk land? Weet ik ook niet. Oekraïne is dat. GroenLinks PvdA dient vandaag een initiatiefwetsvoorstel in om wat uit het strafrecht te halen? Abortus. Ja. Emma Hees is voor een recordsalaris in het vrouwenvoetbal aangesteld als bondscoach van welk land? Weet ik niet, pas. De VS, bij onderzoek in de Noordzee, is wat voor dier ruim 65 centimeter gevonden? Pas. Een worm. Nee. Welke hotelketen krijgt van de rechter geen gelijk in de zaak over extra coronasteun? Dat is goed. Warner Music maakt met behulp van AI een film over welke zangeres? Is het Piaf? Ja. Nederland en Duitsland trekken samen 300 miljoen uit voor de import van groene wat? Waterstof. Is goed. 2 weken na de intrekking wordt welke plicht nu weer ingesteld door minister Adema? De ophokplicht. Ja, zo, je trok even een eindsprintje. Ja. Nou, dat zorgde wel voor dat je 6 vragen goed had. Maar 4 kom je in ieder geval op 24. Het is nog geen monsterscore, nee. Maar je gaat er wel mee aan de leiding deze week. Nou, dus we gaan het zien. We gaan zien wat er verder nog gebeurt. Dankjewel. Okay. Voor het meedoen. Jullie ook veel dank. Naar de studio van Spraakmakers. En succes met de verkoudheid ook. Sven, met wie ga jij praten zometeen? Ja, dat over een eindsprintje. Hoe is het met het eindsprintje van Caroline van der Plas? Zij is mijn gast, de lijsttrekker van de BBB, zo in Sven op 1. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.